وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية رعابا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم إذا كان مستحاض الأنثيين فإن كن نساء فوق سبعين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين كل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سورۃ النساء مدنی سورۃ ترتیب پلیاس کے سلورم نمبر پزدو سورۃ آل عمران او نزول کے دونوی پزدو سورۃ ممتحنین نازل لے ربط او مناسبت دے دماغ کی سرا پگن وجو دے ارکلا چھ سورۃ آل عمران کی پلیتی دے یہودو ذکر کرے نو سورۃ النساء کی زیاد زواجر ورکی یہودو تا یا سورۃ آل عمران ختم کرے و پا تقوی نو نساء شورو کا پا تقوی باندے ذکر متصل لولو یا فاتحہ کی بیان ددرے و درو شویو منومن علیہم مغضوبن علیہم اوزوالین نو سورۃ آل عمران کے زیاد خطابو بقرہ کے زیاد خطاب و موضوب علیہم سرا آل عمران کی خطاب و ظالین سرا نصورة نساء کے زیاد خطاب دے منون علیہم سرا یا بقرہ و آل عمران کے اصلاح دا عقیدے اکلا نصورة نساء کے اصلاح دا معاشرے کے ذکے متصر لولو اشارت دیتا دا چاول دا عقیدے اصلاح ضروری دا آبیا اور پسید آمالو یا سورۃ آل عمران کی جماعت جوڑولو د پاره قوانین ذکر شوی وو په سورۃ النساء کې د معاشره د پاره قوانین ذکر کړي یا آل عمران کې د امید او توبې د پاره دوه شرطو په نساء کې د منافق د توبې د پاره سلو شرط ذکر کړي یا آل عمران کې بیان د عبدیت د عیسی علیہ السلام شوی وو نو نساء کے رب کے فنسواراو فولویت دیسا علیہ السلام باندے یا آتم وجہ سورت آل عمران کی شکست ذکر شوئے دو حدو چتاسو پوہد پا میدان شکستو خورو نو سورت نساء کے دواقع دو حد لغن دت اجمال بیانے فما لکم فی المنافقین یا نہم وجہ سورت آل عمران کی بیان دخی جول دیسا علیہ السلام کرے ہو ورافعو کئی لیا نو نساء کی داغی تفصیل کے یو سن او پنزو سیاد کے لسم وجہ سورة آل عمران کے دصحابہ بارک ویلو یو سن پنزو پنزو سمایاد کے آفل لانون نو سورة نساء کی داغی انجاب داغی انعام ذکر کئی دا انبیاؤ چھے ملگر برشے کسی دکار دیو کو داغی ملګر تیار یو کلس وجه ما بیان کړي د دې د مخ کی صورت سره تقریبا سدیر شوجی دی مخ القرآن کی ما داغی بیان کرے مالس وجی بیان کرے امتیازات دو سورت نساء سورت ممتاز او جدا دے پیسنا دو معاشرے سورت ممتاز او جدا دے فمشرت دو سری باندے چار رجالو قوامونا علی النساء سری با مشران خد بنوی دارنگی سورت ممتاز او جدا دے فحفاظت د مالونو د یتیمانانو باندې فحفاظت د مالونو د بیوقوفو باندې په مار ورکولو خود تا پاغ سوال سو حرامو کرشو خودو په نکاح باندې چې دا غي سب نکاح نه کې دارنګي صورت ممتاز ده پاغ سلور قسمه طریقو په پوند ورکولو خود تا دارنګي صورت ممتاز وجود ده پاغا دری شرطنو دا پارا دا قبول دا ایمان یا پاغا سلور شرطنو دا منافق پاغا دری شرطنو بانده چه ایمان دا پارا دری شرطنو دی او دا منافق دا پارا دا توبه سلور شرطنو دی دارنگی صورت ممتاز دے پاغا سلور قسم خلقو بانده چه اللہ ورکری دی پیوایت کے من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین تارنگی صورت ممتاز دولسمہ یولسمہ وجہ پا بیان دا قتل خطا و دا قتل عامد و پاغی کفاری باندیم نورم پنزل سوال لسوج ما ذکر کریدی لسوج میں بیان کرے تقسیم دو صورت نساء صورت نساء سدری سیدا اول ایسا کی او پنزو سیاتونا پیندو هفت دوی مئیسا یو سل پیزت ارشم آیات اپوری یک صد سیو پنج اپوری او دوی مئیسا ترخیر اپوری او پدی کی مقصد دو صورت بیان دا احکامو چپاغیس را اصلاح دو معاشر راتلا صورت نساء کے احکام ذکر کئی چپاغیس را اصلاح دا معاشر رازی دارنگی خلاصت صورت نساء اول ایسا چو پنزو سیاتونو کیوا نپائی کی شپارس احکام ذکر کئی بین الرائیت شپارس احکام ذکر کئی بین الرائیت او دیم ایسا چیو سل پنزت ارشم آیات پوروها نپائی کی عطا احکام ذکر کئی بین الرائی والرعیت ہما بین دا بادشاہ و دا خلقو کی بعض حقوق دا بادشاہ دی و بعض حقوق اغد رعیت دا خلقو دی او دریمہ اسا کی بیان دا دریو ڈلو اہلی کتاب مومنان او منافقین او دریو ڈلو تا زواجر ہم دی پاول و پاخر اسا کی اول شپارس احکام پشپک او پنزو سیاتونو کی کم کم دی یو دارے چه دی یتیمانانو دمال حفاظتو کئی دیم دی یتیمانانو دنفسون حفاظتو کئی دریم خزولا داغی محرون ور کئی سلورم بیوقوف لمال مور کوئی پنزم پخپلو حق دارو لخپل پل حقون ور کئی شپگم مال پا قانون د شر تقسیم کئی اوم ځان د بهای نه بچ کی مجرم له سزا ور کوي او تم پر دې خځه په زورا میراث د پاره مولې د هم د خپل مشایخو د خپل مشرانو بې دبی مکوي لسم محرمات اغه خځه چالاد رو باندې حرامي کړی یا اسلام نکاح نه کوي او یو لسم پر دې مال په غلطه طریقه مخړی دو لسم زیاته مکوئی پا خپلوی سو صبرو کئی او دیال نسم پروالے پوادو کئی او سوال نسم مشر با سڑیوی دا ملک دا علاقے او دا کور خزب بنوی او پنزل نسم دو کسان و مزک خلاف راگے نسلہو کئی او شپال نسم بیان دا توحید او رد شرک بیان دا توحید او رد شرک دا د اولی سي د شپارو سو حکمونو بیان منغو کو او په دې اول حصہ کې دریو ډلو تا زواجر هم دي او رسوخهم بیا دې مې سکیش اتا احکام ذکر کوي بین الرعی و الرعیت وما بین د بادشاہ او د خلکو کې اتو حکمونو کې یو حکم دار دی چې تاسو بادشاہانو امیرانو مشرانو د خلکو حقونه هغه ته پوره کوي ان تو عبد الاماناتی الی اهلها دویم رعیت دا تاسو تیاد الله د دین د پاره اوسېږئ خذو حذرکم دریم فل یقاتل فی سبیل الله دا الله په لار کې او جنگي د کفارو سره او سلورم احتیاط کوا مومن د نمل نشي احتیاط فل قتل او پنزم نیک صفا کا او شپغم دا الله په لار کې هجرتو کا اوزا کور پریدا ملک علاقہ پریدا او دا اللہ کتاب دا اللہ دین مخلوق تو خایا اوز دیکا اوم قصر الصلاۃ فی السفر اواتم دا اللہ قانون با دا اللہ پزمک جاری کے چمل فتش او نا ہم پاغی روشنائی او تفری بیادری مئیسا چد یو سر شپک دیر شمایات نا آخر پوروا پائی کی بیان ددرے اڈلو مومنان اہل کتاب او منافقین دیدریو ڈالو تا پا اول سکی او پا آخر سکی زواجرو سنگا زواجرو اولا سکی دیدریو ڈالو تا زواجرو مومنانو تا پدریو آیاتنو کے پا اول سکی او منافقانو تا د دې د چن سوجولې د درېو شپغو آیاتونو کې زواجر منافقانو ته د شپغو د چن سوجولېږي دولس په دولسو آیاتونو کې اهلي کتابو ته زواجر رټلې وي د زواجرو بیان موصول کې کړو چې هر ډول خپل خپل زجر وي نو اول ایسا کی مومنانو تا دریو آیاتونو کی منافقانو تا شپگو آیاتونو کی اول کتابو تا دولس آیاتونو کی پاخر ایسا کی مومنانو تا پا دو آیاتونو کی زجر شو نو دری اول کی دو آخر ایسا کی رسوشو پینزو آیاتونو کی صورت کی مومنانو تا زجر شو طول صورت کی او منافقانو تا زجر شو پو ولو سو آیاتونو کے پاخر ایسا کے نو پا اول ایسا کی منافق تا پشپگو آیاتونو کی او پاخر ایسا کی ولو سو کے نو شپا ولس او شپک سوشو دلویش طول صورت کی منافقانو تا زواجر رتنشوی دلویش او آلی کتابو تا پاول ایسا کی زواجرو دولو سیاتنو کے او پاخر ایسا کی زواجر شو نه آیاتنو کے نو نا او دولو سو شو یویش طول صورت کی زواجر آلی کتابو تا یویش آیاتنو کے طول صورت کی منافقانو تا زواجر شو دروش آیاتنو کے دول صورت کی زواجر مومنانو تشو پدر پا پنزو آیاتونو کی منافق بیان داری کتابو نا مخکل آ رہے داری رو بیمان ریخا چزان در سر ملگر ایکی او نور پا ہر مقام دلا خپیوئی او نقصان در سر اکی دا حد صورت مقصد شو صورت کدریو دلو تا زواجر شو او دا صورت احکام بین الرعی والرعیت او دا رعی ترمین تا حسن تو دورر کی شیع محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دی صورت پاول کے دا یہ نقطہ ذکر کرے دا ہر صورت کی اغد آغ صورت پر نسبت یو خبر اکے چونکہ دی صورت کی زیاد اکثر مسائل دی میراث ہے نوی پاول عیسا کے دریو ڈلو تزواجر دی بتضعیف و تنصیف حسن تو دورر گوڑے بالتضعیف والتنصیف دا دی میراث مسله راغه په دې څوک نه پوي د تضعیف و تنصیف دا چې د دې غالزي دوچن چې دا غالزي تنصیف مؤمنانو ته پاول ایسا کې درې آیاتونو کې نو د دریو مضاف سو جوړیږي به تضعیف شپږ منافقان ته شپږ آیاتونو کې به تضعیف د شپږو مضاف سو جوړیږي ها دولس نو علی کتابو ته په دولس آیاتونو اول دا غره راځه دولس آیاتونو کې علی کتابو ته زواجر شو د دولسو تنصیف نمای سو راځي شپږو نو په شپږو آیاتونو کې منافقانو ته د شپږو تنصیف او نمای سو راځي درې مؤمنانو ته درې آیاتونو کې د دې غالي په تضعیف دا غالي په تنصیف درې شپږ دولس دولس شپږ او درې په شو میراث یې لاندې میراث وایي ها نو دا حدیث سوره سره مناسب وا الله دې په رحمتونو ورګي دا هر صورت په نسبت هغه یو خبره هغه صورت کې کوي سورته نساء تا نساء وای سورته نساء تا سورته ضعفاء وای دا سی صورت چپدی کی بیان د زنانو دے د زنانو سم مقصد د حقوق د زنانو دے پاربو کی خلق و خز دا سی گنلی وی لکا پشان دا حیواناتو سنگ چی زناور پمیلو کی خرسی گی نو خز بدا سی آئی خرسو لے دا زناور سی حیثیت نہیں نو خزو لے دا سی حیثیت نو ورکلے نو قرآن را گئے او د خوځو د حقوقو هغه خلکو ته خوځو د حقونه دي یا دې صورت تا صورت ضعفا زکوي چې دې کې بیان د کمزورو دي یتیم کمزور دي بیوقوف کمزور دي خزه کمزور ده ها ماشومان کمزوري دي بوډاګان کمزوري دي دې ټولو بیان دې صورت کې شوی دا کمزورو صورت چې کم خلکو باندې خلک ظلم کوي نو مستقل صورت نم پائے کو صورت الضعفاء یا صورت النساء هم خضری ری مظلوم شوی وی ما بعض خلقو حد تر سوری ری بادشاہی پا مقامی کے نوری وی لکا کیسر کسرا چو ایران کے یادی زمانہ کے لوری او دیو لور کے داد خضو حق نو نو خضو حق داؤں یو سړی او دو خزی په شریعت گواہی کې سری برابر دی دا خو زمون حالت جمهوریت دی خد او سړی په یو ډانګ شمیر دی خزی موټ دی او د سړی موټ دی شرع ګورا شرع د یو سړی سره دو خزی برابر دی یو سړی په گواہی کې وو او سړی بنلو نو بیا به د یو سړی په مقابله کې دو خزی پیښ کیږي دو خزی او یو سړی په گواہی کې پیښ کیږي ندی صورت کی زکا بیان دو صورت النساء او دو صورت الضعفاء اول آیت کی دور صورت تے اشارہ کئی طور صورت خلاصہ پاول آیت کے ذکر کئی یا ایو الناس اے خلقو اجریگی ربنا اتقو ربکم اجریگی دقبل ربنا اگا اللہ اجریگی دقبل ربنا حقوق پورا ورکے خلقو تا اغا اللہ چو پیدا کریئے تاسو دا نفس یو نام نفس یو من جنس آد جنس دا غی نفس نا دا جنس دا غی نام بابا آدم نے ٹول مخلوق پیدا کو فخلق منا زوج و بس منو ما رجال المتسین و منسا او غیر سنا پیدا کو نخارونا بی بی ہوای و اداغی من زلات لیسر درگس پختے نا پیدا کرے حدیث کی چلا جی خورای زمان دا شیخ سیب دادا چه الله دواره د خاورو پیدا کړی بابا آدم د خاورو پیدا کړ چې کومه خاوره پاتې شو د پیدایش د آدم علی السلام نه نو د ما بقایا خاورو نه بی بی هوا پیدا کړی دا دواره د خاورو فخلق منا زوجا او پیدا کړی د جنس دا غینا زوجا بی بی دا پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وخلق منا وخلق من جنسها او پیدای کو ته جنس دا غینا بی بی دا او غاری کری دی دعاو نا سر دیر او خد دیر بیا دینا مخلوقوں کو لا پیدا کی گی با پیر گنو ما غیر متناہی مخلوق پیدا دے او پیدا کی گی بدا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي وَيَرِيْقِ دَ اللَّهَ وَبَادْشَانَا تَسَالُوا نِمِي وَلَغَامْ چُ سوال کوئی تاسو بی واسط داغا مِهِ داغا پذریا وَيَدَاشِ دَ اللَّهَ پُنُمْرَاكَ دَ اللَّهَ پُنُمِرَاكَ یا بی فمانا دان سرا چُ سوال کوئی تاسو بی عنو داغنا داغنا سوال کے سوال چے کینو داغنا وکا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ دا اللہ نو غالی مخلوق نمو غالی تساءلو نبی والارحام سوال چکے نو دا چا نو کا اللہ نو کا مخلوق نو کا تساءلو نبی والارحام چو سوال کوئی تاجبی داغنا آنو داغنا یا سوال کوئی تاجبی داغا پواسی تید مخلوق نا وی دا اللہ پونن با دا اللہ پر ازاو یورو پیدا کا والارحام مفول دا خیل محضوفا وَتَّقُوا قَطْعَ الْأَرْحَامِ او ځان بچ کئی دپرے کولو سر رحمینا سر رحمی مپرے را پلولی پالا دوستانا پالا دا ملگرو سرام دنیکان و خلق و سر تعلق ساتا پرے دا ما ان اللہ کان علیکم رقیبا بشکا اللہ دے پتاسو رقیبا نگرا نگاوان دا آیت کی اشارت طول سورت توقلا چې د خلکو حقونه پوره کا د خپلولې حق پوره کا د خزو د خاون حق پوره کا او د الله نه ویریګا سچ غواړي د الله نه واره اوس په تفسیر کوي ها څنګه حقونه پوره کا لکه یو د حقونه د یتیمانو حقوق دي فاعت الیتام اموالهم ولکی یتیمانو دا دغه مالونه دا نوې چې دغه حفاظت وکي مال د یتیمی مخه کا په حفاظت د یتیم باندې د یتیم د نفس حفاظت رسوګا خدماله مخیو کا نندما یتیم په مال تالان جوړلې ورګي یتیمانا او دا غي مالونه ولا تتبدل خبيث بطيب ماخلې تاسو ها ولا تتبدل خبيث مبدلوي پلیت مال بطيب په مقابله پاکه هغه مال خبيث د یتیم د پاره پاک لري خو چې به زه ته استعماله استاد پاره خبيث دی ها بلار من له سرګي سريري چغي باسي او توي دي يتيم په مال تالان جوړه وغته ناشته ولا تاكلوا مخيمان الا ما الا مالكم صدق قد مالنا ما مالكم بيشکه دا خلل د مال يتيم دي حوبن كبيره گنا لويا وين خفتم دويم حكم دي يتيمانو د نفسونو حفاظت وکي خيري تاسو چې صابونه کې فرض يتيمانو کې د پنیکاو اخلي ما پاره صفات داخذي توا ما د پاره د صفاتو داجي قران کې ډیر زینه داسري چې ما د پاره د صفاتو او من د پاره د زواتو اجکما قاعده د نحاتو دا چې من د پاره د ذویل قول راځي او ما د پاره د غیر ذویل قول راځي دا کلی نه دا اکثری دا تا د بزوغم چې من براغلي او غیر ذویل قول بي فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِي ہوئی دا شاز بھی چه کم دیکھ لگا قرآن آیات را گئے نو آگئے شاز کرے رہے او چه غیر دا قرآن نہیں نو آگئے اس لی کرے رہے نمبر اصل قیدہ دعویٰ چه من دا پارا دا صفاتو رازی او من او ما دا پارا دا صفاتو او من دا پارا دا زواتو من ذا الذی یقرض اللہ سو دیا رکس مَنْ يَشْفَوْ عِنْدَوُ دا نه دی اللہ دا دا دا ویلو قول نه دی مَنْ يَشْفَوْ عِنْدَوُ نا دلتا ما دا پا دا صفاتو بِئِسَ مَشْتَرَوْ بِي کَفَرُو بِي کَفَرُو کَو پا دا صفت چا دوی پی جان دا مَقِ تِرشیو با کرائی کنا فَاِنْ قِلْتَوْ مَمْ نُفَنْكِ اُمَا تَعْبَ لَكُمْ مِنْ نِسَا فَنِكَاوَ عَلَيْهِ فَاغَ صِفَتْ چُو خُوْفِ تَعْسُتَا نَخُزُنَا فَكَمْ صِفَتْ خُوْفِ اُس حدیث کی بیان شوئے رہے اَلِ جَمَالِ اِنَّا وَلِ نَصَبِ اِنَّا وَلِ مَالِ اِنَّا وَلِ نَنَا خَيْرَ وَلِدَا فَرِدَا مال دے گوری حسن تے گوری نسب تے گوری خودین تے نگوری حضرت وی دے سلور و لحاظو کا خو په دې ټولو کې زیات لحاظ د دینو کا بیا مال ختم شي کله کله ډیر مال نه خځه سره ډیر زیورات او کالی څوک ډا کراله ارته تلال به مال شو بیا فقیرانو غریبانو شو مال کله کله زی حسن دې ډیر خستا بیماری پیدا سره لا په خزو چاغه داغونه ولګیدو نو نقصان شو نه حسن املاره نسب دیر پاکو خوکلا کلا پا نسب کرا سی یو کس پلت پیدا شی چاگر طول نسب بدنام کی پی پریدا مرا خدا سی دا سی دی نسبم بدنام شی مالم ختم شی حسنم ختم شی خود دینا نختمی گی چطے نختمی نو دی وزن آد دن لے آرے رکوا پایو کس تو یوی ما وزی دن سکو مسریا مال مال پکار دے ہوئے دی دن سنکے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دو دل لحاظ دیر کوا فانجو ما توب لکم من النساء فس پلکاو آلی باہش پت دندار زنانو کا شپا اولاد کے دی دن وی تاکی دنداری وی ہاں آگو اشابت دن کار کواو چیز آگا بی دن رکری اشابت ٹی وی روڑی وی سی آسی من گوڑو پکے داکو آگا نخری تماشی پکی گوڑی سرون بے یوشانی ہاں نستون بے بلشانی کپلے بے بلشانی گوڑا دفلان ہوچی دی فنکو ما توب لکم من النساء پنکاو آلے پاسی پت چکوک وی تاسو دو خوزنا مسنا دوا وسلاسات رے اس پا معاشرہ روان شگا عقیدہ و دجاب مضمون اس پاتی شو اس پا معاشرہ روان دے کور سمئی ملک سمئی خدا و سرے و خاون و یتیم و بیوقوف سمئی او اسی اور کہ یو بلا مسنا دوا او چې نکاح کې ته نکاح چلم دلخې خزو طریقم دلخې سو خزو باکې سو ساتلې شي دا اولاد سره وسنګ وخت دی مسنا دوا داس جامی کتاب دنیا کې سوق نشو خو دی ها مسنا دوا و ثلاثه درې وربا سرو دان چ دو دوا درې درې سلور سلو نو چې یار سلور سلور دیکھ نو 4 16 چ دو دوا دی گئے دو دو نی چار نو شر شوی نو چ درے درے لیکن تین تین نو نو شر نو بیا ہو یو کم دیر شوی ندانا دا چ دو دوا درے درے سلور سلور مسنا دوا و سلاسا درے و ربا و سلور مخکنا ازا نا چیر تا مخکل نکائی متی جائز نکی زان لا نکا دا باز خلقو فیدہ حاصل کی او بیا اپری او بیا نور فیدہ حاصل ہے پی دریو سلور و خوز پور اجازت شرکشتا اخوالشتا خو قرآن وی فائن قیبتوں کیرے گئی تاسو اللہ تا دلو چن سابو نکی تاسو پر دیرو خوزو کے سلور خوز دے وکڑ نو سلور و حق نشی ادا کولے نو چن سلور و بچی پیدا شنو دا غیب اسا حق ادا کے بیا و ٹونگ و ٹونگ کے چگی بوی منگائی دا و در پتر لیون توب دے اڈاکی کارو بیا خلق کولو انتا و رول دا دا لیوانے بیا دانا جون کرے نو یو بڑے کرے و نو گزارا بڑے کے را فائن قیبتون کہری گی تاسو اللہ تعدلو ساجب کتاب دے اللہ تعدلو چه انصاف برانو والے انصاف بو نکی پڑے رو خلو کے درے و سلو رو کے انصاف نشکے والے خام خابر نا یو خفا کی گی وی گورا کنا دے یو سے پویگم دے یو سے مینا دا گورا ابل تاوی نو چدری نو دبا یو بس را ار وقت لگی آئی دے تو گورا کنا پت پت زنو لروری کنا ماو تالا نگوری گورے خوا او چدری نو آگا یو خفای وی گور دے لار سر روری و مالا نروری حالان که یو شان بار سر یو آگے پڑے که شیطان دا خبر ہو بار بار کی نی او چو یو وی نو بس کئی غیباو کنی نو آسم وی بسو کی نشتا بغیر زمانہ چی می نکی نو ما سر با کئی ہو چی نکی نو نکی نو فواہدتن کافی دا یوا اللہ وی یوا دل نو چا اللہ وی یوا دل کافی دا نو خکافی دا کرن او ما ملکت ایمانو کوم یا غا چی مالک شوی خیلی استازو دا غی یا وینزا اچی دا دی وست نکی کنو وینزا والا نو وست جزی یو طاقت دا اسیری نشد را لے زکنن سبا خوزی ورات دی کالی دی واضح دی اللہ پروگرامو ندی بیا د وینځ خلانو ذالک ان الله تعالی ذالک ذالک کول دی وی سلام ادنا داری نذیری د دې لپاره الله تعالی تولو ګل مانی دی الله تعولو الله تجورو چې ظلم به نه کوي تاسو ذاته به نه کوي تاسو ولې چې یوې نو ذاته د شکولې او چې ډیری نو خامخا بدن ذاته کیږي یو د ظلم مینا دا د ظلم په مینا الله تعالی نشي یو د لاس مینا دا د لاس په مینا دی نشي شه چیلی نو یو شان بولی چه ظاہر کی آغی سلمی نخ کارکی نو یو شان یو لطا دا یو دینا پری ہوتی دا بلا کما پری ہوتی دا اخو دزلو اگا تعلق دی اگا دیتا مخ کارکوا خام خامینا وی دا طولی گوتی خو یو شانی دا گول دا یو شان دی تاسوگی دا گوتی یو شان دی او بیا دا سلور دا یو شان دی نو چه سلور خریم دا غسی بینو یو شان چه تا جوڑی ریشی باجه بسنگئی باجه بسنگئی باجه بسنگئی خود ظلم مینه با اغا جدا دا او ظاهر کی دلاس و عمل بو سو تطولو سو یو شان اخکارکے کینی گولے نقصان بجور شی اللہ تولو ظلم بو نکی تاسو چھے یور دا نو ظلم بننکے یا اللہ تولو ذالکا دادا یبی صدا نکا زکا نزدی دا ادنا نیر نزدی دا اللہ تولو دا آیان لچشی ها الله تعالی نشي بتاو سړي د اولاد والا د اولاد والا بتاو سن جوړيږي بیا لکه اولاد والا به لکه نو سبا خلف اولاد په پسونو او په خدمتم سره تنګ نه وي یاره مله چلوږي نو خو دا کولا پسونو جدا دي کپڑے جدا دي پیسې جدا دي خرچي جدا دي کورونه جدا جوړول دي تاسو غم دي بیا غم غم کوي نو چې یو خځه نو په چې هم داغي برابرې نو چې پری سلور خځه دې کړی او پنځه پنځه بچی دې اړ یو نه وي نو سلور خځه خو دې دا شوې پنځه پنځه هغه چې 4 5 20 شل خو هغه شوې نو دا ولې بازار کپلې بیا دې لپاره بیا بچې غوړ وخوې نو اره وې دا ګران را یا الله تعالی چې بنو باسه تاسو الله تعالی او چې اولاد دې چې بنو باسه او چې کولی شو ډیره خله خو بیا به خیال د ډیر ټولو ساتې حضرنو یو دوست دی هغه یو خو د هغه زامن دي خو خوشحاله دی په کې اوس خوب نوجوان دی حضرې ښځې کړي غالبا څلور عالم دی او تقریبا یو چې زامن دی د جنکو په جواب لاسوړی نو ډیره مزه کوي یو زامن دی کنه سبق کافی ده سا علیمان دی سا فوجان دی سا استازان دی سا گلکاران دی سا پائی کی دکانداران دی سا پائی کی تاجران دی پا خفل خفل ہو دی تقسیم کری دا دا اللہ خوخا دنو ذالکا پارو شبا کے کسی احنو سر خفاری جی بیا ذالکا انہا اللہ دولو تاسو بری اولادو علا نشی دیر چگی بنو وی ظلم بنکوی چی یوزی بس بے غو بینو وعات النساء صدقات ان نیلا او چې دوی نکور کې واه واه مسلې بیا بل غو بیا کله وخت دی بیا په نس خبره او بیا چې دا حدوال او اولاد یو سم دشمنان بیا وعات النساء صدقات ان نیلا پیغمبر او الله چې ویل هغه دې هغه دې خري ګور ذالک ادنا الله تعالی ظلم بم نکوي چې وي چغی بم دیر نووی چی یووی دیر اولاد والمم نی چی یووی نقصان بردن جوری گی او درم حکم خضولا داغی مار ورکی ورکی خضوطا صدقات انا داغی محرونا نحلتا پخوشی باندی نکا پوہ کی محر لازم دی محر راشی پنزوس زرا شل زرا یو لاک پنزه تولی لس تولی خدا رو غریب خبره نه ده بار بار خبره شوی ده خدا بودیشی سر اسپینشی و یا زما آقا محر سشو تاسو زما محر سوری خیو و یا لس زرا نوی ما خود لس رو پیونی دیدی نه ده سخ نارواری چه پا کم تیم کی مار دے مقرر کو آغا تیم نا پس اجتم آئی پروگرام نا مخی مخی واغی تا پل حق ادا کے نا لازم دی آغا ریبا آز برای نا مار دے نور سنا خبر ندی دا سخت گناہ رکھا واتن النساء او بیا دې زمانہ کې خځو هم کمزوري خلکو ګڼلې دي بیا ډېر علاقو کې خځې په شان د عربو دي کمزوري دي ها داغه تصرف نشته ډېر علاقو کې لکه په شان د ایران ګرځولې دي ها حتی رسول دي واتن النساء صدقات ان نهلا او که تفوز د مہر کې پیرا مہر تاسو کوم نه رولې دي وانا بدل واستم کنه او تا را اوسه نو تاسو ما په سلمہ نو مقر کړي واز هم انسان سرکار مخه مخه ته مہر نو والی کې رست بیا څه نه ملاويږي تو خدا ويم چې نکاح تلم چې بای مہر مال حاضر کا یا مال را کا یا د ما وجود کې یو کس ثور کې دا ما زنانه ته ورسې یل تاسو بیا نو ورته ویو بشو استادی بیا و بشو بشی نکی از یو کلی نوم ده و داغه نوم ده و بشی کنه و بشی واتون نسا اپا که بانا اس خدا معاشره سنگ سمائی دا خضو ورکی خضو تا داغه مورونا نهلا پخوشی باندیم فا انتمن لکو منشه منو نفسانم که درک دی خضو تاسو تا پا خوخا سشه لده مانا نفسا پا خپلا نکخوری غیل را هنی امری آ نکخوری غیل را هنی امری آ پا تانی اند تانی اینا پا مانا دا مبارک باده آو مری اند پا مولوالی چه خزی دلا مار کی کمشه در که چه دا پا مار سکوما ما سه یو لاک روپیې سي پرتی دي زګو کوم هو خاون دا والا ځانه په تجارت روان کا ځانه په دکان واچو او باپا نو بیا خلنو او تعالی بیا روا دي ولا تو تو سبام علیکم سلورم نیتیمانانو د حقوق نرسو د بی وقوف حفاظت ولا توتو السفام علیکم مور کوئی بیوقوف تا ماون لستاسو آمان لا جعل اللہ کلکوم چکر زولی اللہ تاسو پاکی قیام زموار واقداران ورزقوم رزق ورکی تاسو آغیتا فی پاغمال کے وقصوم جولا جا مور کئی آغیتا پاغمال کے اوائی تاسو آغیتا ویناخا بیوقوف اللہ مال واخلا او ځان سره اوس آتا او چې دا غوښته ضرورتي اغله په پیسو کې ورکوا جامع الاخلا فزار الاخلا خرچه په کوا خو پیسې بنور کې ځکه دا پیسو په طریقه هغه پویږي نه مال به ځای خرچ کړي وقتل الیتاما امتحان واغلی دی یتیمانو حتا تر دې کله چې ورسې کې بلوغ تا نکاح بلوغ تا نکاح ولاله کېږي چې باج شي نه دا بالغ دی نکاح ولغه دی دوه دی نکاح ولا کړی نه غي څه خبر دی نا حضا ایزا بلغن نکا تردیجو رسیگی بلوک تا پاینا نسو منو رشدان نکولی دو تاسو داغین اسلام تاسو داغین اسلام معلوم اکلا نورکی تاسو آغیتا داغی معلومنا بیعت امتحان واخلا سو اخ پس یو زر روپیو نورکا نبیر تپوسو که یو دور از پس و بچی پیسی رسکلی ابو تاری پلتیری منصد واس پوش اچه دا پیسی بیزین خرچ کئی حلقا تراشا پیسی لی پسو رو بھی خوزمان ہو لی پس باز یرا کلا یو کلا بل یرا ویدا بی وقوف دے مال طول بیزے خرچ کئی نو بیاولا چی یو پیسا ورنکے امتحان والا ہاں چون امتحان والا پیسی لگے اولا ورکا خوگا غی دولا دی پس دی پوز گوا پیسی نوی پیسی دی گنلے والا جب کے دانسا رکے گا پیسی مور گوا غی دا بیزے مال لگئی او چکلا دا غی ضرورتی لگے لگے اولا ورکوا بازی دا غصه کنه طالبانو کمی چونو کمی پاینا نظر منو رجدن فتفوی لیم و مالهم ورکی اغیدا دا غی مالونا واسطا مال لی بچی دستا و مال سکم خطب و مال پلگول پویا نی ولا تا کلوها اسرافن و بدارن او مقره تاسو دا غی مال لرا اسرافن فزیاتی و بدارن او زرزر اسراف زیاتی و بدارن زرزر زرزر مخره ای اکبرو ده دیو جنا چه دی بلوشی بیا زرزر خوره چه دا بیا غشی بان اخپل پل مال اخلی و دا سار ناشتره دا لس بجه ده دا د گرمی روٹی دا مسفیخی منی دی دا دو آگانی سچر گان دی او ماجی گره بیا ما خامی بیا او دسه دس گیار بجر شپی بیا وی بیا مرا آسم پتن لگی چه گرچی بیا زمان دی او دا غف مال کی تالان دی جور کرن ندا سبانکی اللہ وی ومن کان غنینا او سوچوی غنین مال دار لیکی ما عام خلق مانا دا سکی او سوچوی غنین مال دار نو فلی استغفر ناغ رزانو او ساتی نمال دی یتیم دو خوراکنا او سوچوی فقیر محتاج سوچ غریب رے نو فلی او کل بالمعروف ناغ دی اخری فقیر طریقہ مال دی یتیم نو آیات نا خدا معلوم شوا چه مالدار دی دی یتیم دو مال رزانو ساتی او غریب دی یتیم مال خوری نو بل دی که خطیر شو یتیم دا مال بسوک نخوری که مالدار دی او که غریب دی دا دی یتیم حق رے او دو تا وی غریب خیر خوری او مالدار دی نخوری دا مانا ندا دلتا که دا غنی نموراد غنی دا مالدار نده غنی نموراد بے پروا دی پا کسب کی مستغنی دی یو سره دا یتیم پا مال که کسب نکی روزگار نکی کاروبار نکی نو بے کاروبارا او بے وزر دا یتیم مال نخوری ایو سره ری چاگه ده یتیم پا مال که کاروبار که ده غزمک ده یتیم سنباله ده یتیم دکان که دکانداری که ده یتیم پا گالی که دریوری و کلندری که رکه ده یتیم پلارو نو ده غلوی کاروبارو اوز پلار الار یتیمانان پاتی ری نو ده اغد یتیمانانو پا کاروبار که مزدوریان سو که نو اغد خپل مزدوری با قدر حاجت اخلی و سیوا بنا اخلی اوز پوش ہوئی کنا او ټول کې موتبر تر نو هغه مزدوري نه کوي نو به یتیم مال ته نږدې نه راځي اوس خیال کوي ترجمه تا ومن کان غنیا او سوچوي بے پروا په کسب کې مال دی یتیم تا بے پروا دی یتیم په مال کې کار کسب نه کوي فل یستعفف نو هغه ځان بچ کی د خوراک د مال دی یتیم نه ومن فقیرا او سوچوي حاجت من فقیر محتاج دی د یتیم په مال کې داغه زمکه سنبالي ځمېداري کوي داغه په دکان کې مزدوري کوي نو فلي او کو ناغه د خوراکو کې بن مارو په خیر طریقا خطريقا اگر ته خپل ایسا مزدوري دیالي ځان لا واخلي فایدا دفاتم کرا چور کوي دا دوه غي تا داري مالونه نو گواهانو نشي پاره باندې او کافر الله سامنا ولک گواني سباله به چا مخه پیسې را کړی دي نو چکره ما دا غلو رکه نو گواهان که نوا او جکل تواهلا چه سبا دیدی گواهان زمان بان گواهی کئی پینزم لر رجالی نسیو مما ترکل والدان پارا دا سلوی صدا دا رسنا چه پای خود مور اپلار و خلق خلوانو او دا پارا دا خودوی صدا دا رسنا چه پای خود مور اپلار و خلق خلوانو دا رسنا چه کمی دینا و کسرک زیادوی نسیبا مفروضا دا ایسر مقرر هر چا تا خپل خپل ایسور کا کپلار او کومور دی کا اولاد دی او غیر دی کلهږي رسیږي او کډه خپل خپل سوبانه سوال پکار دی حقدار چې کوي وایدا حضرت قسمت اول القربا او کلا چې حاضر شي ویشتا قسمت ویشتا اول القربا خوندان د خپل ولي یتیمانان او مسکینان رزق ورکړي تاسو هغه ته منو دینا او وایغه تا قول معروف وینا خا بعض وی دا آیات او خوچکل حصی مقرر شوی نو آیات منسوخ شو نو دا حضرت سے برای دادا چا آیات منسوخ نرے اسم دا آیات شتا ولی منسوخ کے خود قربا او دا یتامان مراد دام پریویش کی تقسیم پریویش کی او خود ذکر دا قربا او دا یتاما او دا مساکین او کا لترحم دام وارثانو وارثان دیرو پر وارثانو کې خپلوانو یتیمانانو مسکینانو کونډه رنده نو هغه چې د څوک مظلومان دي او مال تقسیمې نو هغه ټولو کې را مخکې کا چاله یتیم را مخکې کا مسکین را مخکې کا غریب را مخکې کا کونډه را مخکې کا ځکه دا به سره خلک دي او د دې نورست بیا نور خلکو له منګا وراثت تقسیمو نو دا پدی میراث کې سو داخلو خو ذکر د دې اوکا د پاره د ترحم او ګوره مله دی اپیز د سواله ا نو ذکر طالبان خطول لی خو پا دی طالبانو کی ذکر دا دی علوم دا حافظو کو دا پارا دا ترحم مانا دی گود نسقواری نو ذکر دا دی او کو دا پارا دا ترحم نو مانا دارا ویزا حضر القسمت اولو القربا کرا جازل چی ویشتا خواندان نخپل ولی آف دی خپلوانو کی یتیمانانو نیو مسکنانو نوی نو رزق ورکی تاسو آغیتا منو دی مانا او اوائی آغیتا ویناخا ویناخا سو مقصد دی ویناخا چه سو پوری مال لاتا تقسیم کرے نده او اگر غریبانان دی شریک شیره نو آغی للگ لگ ایسا پا آغا شریک سیز کی اورکوا چه دا آغا ضرورت دی خو آغا زان سرلی کا چه ما زید تا پا دی شریک مال کی دوزر روپای ورک دکا چه آغا دیر محتاج دی نو چه کل بیا وراثت تقسیمه مال تقسیمه ویش که نو داغه دی ایسی نبا 2000 روپی کٹ که چه باید تالا ما مخ 2000 روپی در کلوی نو چه ستاوش 5000 روپی رسیگی نو اوز با سرور در کوم دو تالا ما مخ در کلوی پا دی طریقا ها او دا کار دی سو پوری زکر که دیشی پاغبانی قرزی پاغبانی وسیعت اغی یا نو داسی مسلی نو مال بلا تقسیمه نو داغه دا مال نورستو سو پوری داغه آغا قرزی ختمی شوی نی و دا اغا ضرورت ده نو پا اغا ضرورت پا مناسب اغا دا لگه لگه پیسه ورکوا او چکلا مال تقسیمه نو دا اغا دا سینا اغا پیسه بیا کٹ کوا لکه بخاری کی چاہ حدیث راجی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تلیو پلار زویت ویلو چدن با دا ظالم او دا مظلوم پتہ لگی جنگ کی خام خواہ کلی یو کلی بل خو ہاں ممکن دا چه زلال شم زویت ہوئی پلار نو دا سو کا چه ما خو بچیا دیر قرزه دا او زمان قرزه دا کا او که زمان قرزه دیر زیاده دا کدا غیر ادا نشوا نو زمان دوست ہوا آیا زمان دوست ہوا آیا ناغوی پلار استا دوست سوک دے وی بچیا تاوزا پور زمان دوست نده پیجانده دے حیران شده آگو زوی چه دا دوست دے سوک دے و تا زما اوس په ری دوه سره پیژاندل الله هغه زما قرضه ختمه او کو روایت راځي بخاری کې ډېر مشکل دی دا حدیث عبد الله بن زبیر رضی الله عنه کوم حدیث راځي چې کله آغا وفات شو دا غپلار زبیر رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې قرضه وا زی شروع شو قرضه شروع کړ یو رات مال قرضه بل رات مال قرضه پدې کې دا خپل خپلوان وی بای منګله پیسې وی ولا تقسیم نکوم ځکه زما خپل باندې دا قرضه ده هو تاسو لګي پیسې به اغیل اور کولې خپل خپلوان لا او هغه به ځان سره لیکلې چې زه اوس تاسو له لم لم شه در کوم خو چې کله تقسیم درې پیسو کوم نو تاسو دې سونه با دا پیسې دې کټ کوم قرضه دې زیاته او ایواز پیسې ختم شوي حیران شو چې خدای پاک اوس وکم زیوی په پلاړ خو نټې را قرضه خطرې ده د شپې پاسې ده او الله ته وی چې الله او ما ته ویلو چې زما دوست وا ته خو زما د پلاړ او زما دوست دی الله ته زما د پلاړ قرضه ختمه کا سات شو په مالی غنیمت کې د دې سم کړې سیدلو د غابه دې قیمتي سم کوا حدیث کې راځي د بخاری اغا با دیر قیمتی زمکو اغا ایسی داده معلوم شوا اغا زمکو دا غابی دا لگا لگا خرسولا قرضی با ختمی دی لگا لگا خرسی دا قرضی با ختمی دی پا دی که حادی کسانوی چی ایر منگل اخپل اخپل ایسا وینا ایسی ندر کم چو سو پوری زمان دا پلار قرضن ختم شوی سنور کال پوری اغا ویش نو تقسیم کرے تقسیمی نو کرے دا معلوی دا زمان پلار باندی دا قرض په میدان د عرفات به اعلان نکول کپچا کده چا په زبیر ما پلار باندې قرضې نه معنا قرضه غستې شي زما پلار ما ته ویلو چې زما قرضه ده کې سلور کاله پورې هغه ویش نو کړي او د سلور کاله کله پوره شو نه هغه د پلار د وفات نه رسو دا غي خپل خپل واون د ولادې چې زه تاسو له خپل خپلې سي درکم نو په دې سلور کاله کې د خپل خپلوانو بس خوړل هم دغه مال خور او چې چاله به سشه ورکاو نه هغه به ځان سره لیکا نو چې کله هغه بیا تقسیم درې مالونو کاو نو چې دا چا سور برخه رسیدا نو چې سورې ورکړي وین واغې ته کټوره او پای کی دته سلور مین دی د زبیر رضی الله تعالی او سلور خذ وی او د خذ چې بچوی نو سوم رسیږي رستو راځي اتمه یې سره شي اتمه سوم چې ورته راځي او په اتمه کې ها شپالس شپالس لکه د یوی یوی خزه ورسیره شپالس لکه د یوی یوی خزه نو سولا چار ارتالیس سومن صرف اتسل ویخ لکه رسیده لیو سومن چو کمی ختمشوی وقت ناچه کمی پتیار میدان پرتیوی نو آغا اتم ایسا اتسل ویخ لکه نو بیا دا خو اتمه ای سوا چه دا اووی سی با دا سوره وی دا بچو با سوره رسیده نوی دور مال نبی اللہ ورکو وی زما دوست ہوایا دوست بیا دا کارم کئی خوا ایر کن مرواز دا زما رفشتا ها منگم چه دا سکر تکلیف رازی نخپل دوست ہوا چانا خوالا ما پا قرض رخلا وازما دوست با زما دا سیز ختمه انشاءاللہ تا گوره بیچ استا دوست دا ختمه یو کنه ختمه بیا نو دی سلور کالا که چاگو داغ خلوانو سو خل امدغا پیسی خللی خلگی لگی ورکولی او جکل بیا ها تقسیم که دو نو داغین اخپل اخپلی سی چو سوی ورکلی وی اغیر دی کٹ کری وی دیتا قول معروفا دیتا وی ولی اخشن لزینا ولی یریگی زجر ولی یریگی آکسان چه پریخو دید خلو زهن بچی کمزوری خوابو چه یریگی دی پاگی بانی پا بل بچی بانی دا چه او یریگا گویا که زمان بچی سبا پادی شی نزد سنگ پاگی بانی خفای ما فلی اتقل اللہ ولی یریگی دا لانا او دی وی وینا سی اس تقوی خورکی یرا بشک آکسان چه خوری ماندی چه تیمانان و ظلمان پزیاتی باندی بیشکا اچھے دی پر خلو گیڑو کی نارور دی صورت کی با دریز نار نار راجی انما فی یا کلونا فی بطونیم نارا چاچ دی یہ تیم مال اخور لپا گیڑا کی اور واچاو گیڑا کی اور حدیث کے راجی یو انسان بیچ داغد خلینا داغد مخنا داغد گیڑنا دا ہر یو جز جز نبادو لمبی روانی آواز بوش داغا کرد چھے دی یہ تیم مال خولا لیو اللہ دل من دی یتیم دی مال دی خوراک نو ساتی سخت گناہ دا وسیزلون زیرا او زرده چه دن بشی جہنم تا پیزو حکمون بیان شو شپکم حکم یوسیکم اللہ تقسیم الاموال بالقانون شریع پدی دو آیاتونو کی دولس حکمون دی میراث دولس مسئلے بیانے پا مزم از ام خیال کوئی یوسیکم اللہ فی اولادکم بیانی تاسو تاللہ حکم کئی تاسو تاللہ فی اولادکم پا پارد اولاد تاسو کی لزکری دا پارد نارینا مثلو حضر انسین پشان دیسی دو جنو کوب رکھرا یو صورت دادے سر مرشو داغن جنکی ولکان پاتشو گردور بچی چی جنی هم دا اولک هم دے زوی هم دے لر هم نو یو الک په مقابل دو جنکو او زر رو پای دی پاتشوی او دو جنکی ایو الک دی پاتشو نو داغا مال با نیمشی یعنی پینز سو رو پای با زوی واخلی او دا پینز سو رو پای با دو جنکی واخلی دو نیم سو یو لور دو نیم سو بلا لور او پینز سو زوی یه داخل بین صافی ده جنہی گولا اصل مظلومہ دا آتا ہوئی زوری دیسی سنگا وہ صلی اللہ اسے مقرر کرے دا خوئی صلی اللہ جاتے ہو کو ندائن انصاف دے کچھرتا دا انک صرف برابرے کی جنہی لیم پینز پینز سوا ورکڑے انہ دا بینصافی ہوا خوا اس این انصاف دے ولی جنہی دیکھوا دا پلان نمی ساخلی او جنہی چلال شی دا خاون کروادو کی نو دا خاون نمی ساخلی نو آغا ایسا دخاون او دپلار سچ یوزے کی نو دا الگ دی سی سر برابری او کچیرتا دا الگ دی سی سر جنی برابر کروے نو دا جنی بیا دا الگ نا سوا کی دا پونو شوی نو دا عین انصاب دا بینصاب خلق دیتا بینصافی ہوئی وطر مرد دا انصاب نسا خبری نیو صورت دارے فائن کنن نسان دویم صورت فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ كَچرته وی دا زنانا د پاسه د دوو په میراث کې تسنیه نه چلیږي یا با یووی یا با جمعی بس یووی هنو زان نه حکم دی رستو راجی کچه دا یووی نسی واجی نکیوی نمال بدری سیشی دوی سی با دا جنکی واخری ایوی سبه نور وارسان واخری دو بٹا تین دا مال بدری سیشی دو بٹا تین با نزان پوئے کئی مال بددی مری سوی سیشی درے دوی سی بے دا جنکی واخری لوریانی او یوی سبا دا دی سری چن اولاد نشتا لکان دا با نور وارسان واخری لکا رو ری دے یا تری دے ارسی جی ترین صورت وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا النِّصْفُ كَچِرْتَ وَاَدَغَ جِنَي يَوَا وَاحِدَةً يَوَا سَرِي مُرْشَو دَاغَنَ يَوَا لُوْرْ پَادِشْوَا نُورِ سُوْخْنَو يَوَا لُوْرْ دِ پَادِشْوَا فَلَا النِّصْفُ نُدِ يَوِي لُوْرْ دِ پَارِ نِمَي سَرَا دَاغَنَ يَوَا لُوْرْ پَادِشْوَا اوزو روپای دی پاتشوی من فرد ور تقدیر نو پینزه سوا بی داگه یوه لور واخلی او دا پینزه سوا با دی سلی نور وارسان بی آخلی ولو طول مال دی جنه واخلی نا طول مال دی لمناسب نره الک لمناسب دی جنه لمناسب نره فیده بیا بل کرتوزی ولی ابوی لکل واحد منو مصدو سن سرورم صورت ولی ابوی او دا پارا دا مورو پلار دا دی ملی خیال کوي ولی ابوی او د پارا د مورو پلاز دی مړي لکل واحدین د پارا د هاریو منو ما د مورو پلان اسدوسوش پغمای سلام مما دا مال لا ترکا چې پر خو دی مړي خو کلا ان کان له ولدن کچرتو دی مړي د پارا اولاد اے سره مرشو او دا غنه مورو پلارم پاتشو او دا غنه بچیم پاتشو نو دې سړی مال وسوي شي شپګم یې سوي مورو پلار واخلی شپګم مورو پلار به واخلی پاتې وسوي شي سلور زکه مال د شپګې شي شپګم مور او شپګم مور ها نو څو پاتې شوی سلور دا سلور ما دا سلوري سوي بیا د دې سړی په خپل اولاد کې تقسیم شي او پنځم مسله سوره ده سلو پنځم صورت فایل لم یکل له ولدون و ورثه ابواه فلهم من ثلثهم او که چېرته نیوی دي سړی د پاره اولاد سره مرش اولاد ول نو سره مور خپل ته پاتې شو فلهم من ثلثهم د پاره د مور ها مړي د پاره ابواه و ورثه په میراث ر باغلی د دې مړینا ټول مال اباواو مور او پلار د دې مړی بیا په دې مړی ټول مال د څوک اخلي والدین به اخلي مور او پلار بیا ودا پلار او مور سره سره یې سره سیګنه پای کوم تقسیم کوي فالو می سلوسو اذنه به مور وی مال نیمې سره کا نه الله وی فالو می سلوسو نو د پارا د مور د دې مړی اصل سو دری مئی سرا داغی پیمیند و مادری سیشی دوئی سے بے پلار و آخری او پدو کی سلس و سوک و آخری ہاں خمور و آخری نکہ مثال دی جنئی دو جنکو دی یو علک مسئلہ رنو پنزم صورت فائن شپگم فائن کان لہو اقوطون کشکشمگو فائن کان لہو اقوطون کچرتو دی ملد پار اخوین دی رونا اقوطون مره او شو داغه دا پارا خویندی رونو او موری وا فلی امی سو دوسو نو دا پارا دا مور دا دی مری اصو دوسو شپگم اید سرا سره مر شو داغه نا مور پادشوا او داغه نا خویندی رون پادشو نمال داغه با شپگی سی جی شپگم بی مور واقلی او دا پینزهی سی با دا دی مری خویندی رونو منز کی تقسیم شید خود دلتا که خوین دیرونو نموراد آغا خوین دیرونو چاگا یا عینی دی او یا علاتی دی عینی آغا چه دا مور او دا پلار دوارو ندی سکا خوین دی چه او تا منگو آیو سکا مور او پلار دا دوارو یو دی او علاتی آغا خورو رو چه آغا ناسکا دی ناسکا دا چه دا پلار ندی پلار دا دو او دا دی رو یا دی خورو رو یو خومین دی سوی جداوی اغیطا علاتی وی او ادل تا کی دا اخوان مراد اغا خور و رور چی یا عینی دی او یا علاتی دی رستو پا دی بل آیات کی چلازی خوین دی رونا نو دا غینا مراد آغا خویندنونا چاگا اخیافی دی چه دا مور نیو دی او پلادان سری جدا دی آغا اخیافی دی گوره خوا او دا عینی اللہ تی دی فاین کان لہو ای قوتون کچردو دی مرد پارا خویندنونا نو دا پارا دا مرد دی مری اصد و سوش پگم ایسرا ایک بٹا چه شپگم ایسر مور واخلی او دا پینزی سی بے خویندنونا تقسیم کی خدا کلا من بعد وصیت فرض وصیت نا یوسوی بیا چې وصیت کړی پاره سره دی مړی او دین یا فرض ادا کولو د قرضې نه اصل کې دا قرضه خو مخ کې و قرضې رسو کړې وصیت مخ کې کړې د مړی اول مال داغه تکفین او تجهیز کې دویم داغه قرضه کې دریم داغه وصیت په سرس کې رسو بیا تقسیمی سلوری سیکی بدن ملی مال اول بدا غف مال کی ملیلت کفن تجهیز ملاوی گی داغین مال پاتشو نو پا قرده کی بزی داغین مال پاتشو نو وسیعت کی بزی آغا وسیعت چی پا سلوس کرے او داغین علاوه چی مال پاتشو نو بیا با تقسیمی گی تر وارسان و تر منزا نو دلت وسیعت مکی کرے دے و قرده رستو کرے دا دادکا چی خلق پا وسیعت بانی رات لن لکے نا اللہ وی دا وصیت دن ضروری ہے چدا ما دا قرضی نا مخی کا نا کلا کلا چو وصیت پا شرک کی برابری پاگی برات للکے آباؤکم پلاران ساسو وابناؤکم زامن ساسو لا تدرون تاسو نپوئی گئی ایوم چکم یودین اقربو دینی زیرے لکم تاسو تا ففیدہ کی فریدتا من اللہ دا اسے میں زکا مقرر کری چا تاسو تا پتہ ہو لے گی چا ما تا کم یودینی زیرے کم رانا دیل لرے دے دا مقررتی آلا طرف دا اللہ نا بشک اللہ دے پویا و حکمت والا سو سورتو نا پدی آیات کی بیان چو شپاگا او سو شپک سورتو نا پدی آیات کی بیان ہے شپک سورتو نا بیان دا دیکھے خمخ کی آیات کی بیان دا فروجو نسبیو دا نسب تزلی چکا مخبر ولی دا آگلی دا او دی آیات کی چی دا شپک سورتو نا بیانے نو دا بیان دا فروجو سببیو چه دا دا نصب ذریعه خپل نده دا دا سبب ذریعه خپل شوه ده چه خده دا غلی دا غی سر بیا دا مسئله جوری شوی دی پچی و نسی و کل وسی و دا بیا تعلق را غلی ولکم نصف ما ترک ازواجو کوم اللم یکن لون ولدون یو صورت ستاسو دا پارا ای خاوندانو نیم دا غا مان نده ترکا چه پر خود ازواجو کوم بی بیانو ستاسو کچه تنیوی دی خود رو پارا اولاد ایک بٹ دو صورت نو مسئلے دا دے ہاں سرے دے او دا غنا خزلال امرشو او دا خزی نا خاون پادشو نو دا خزی پا مال کی دا خاون سوری سرسی گی نیم کا اولادی نی دا خزی نا لس اکر روپے پادشوی او بچی نشتا نو پا آغا لس و لکو کی با پنزل اکر روپے دا خاون شی او دا پینزل که بدا دی خده چه کم خپل وارسان دی مور و پلان نور رونه دا بدا ایش بیا فا این کانا لون ناولدون فلکو مر ربو دیم صورت کچرتوی دی خضر پارا اولاد استازو دا پارا سلورم ایسر ای خواندانو من مادا مالا ترکنا چه پری خود دی خضر من بعد وسیعت ان پز وسیعت نا یوسی بیا چه وسیعت گئی پار ایسر دا خده او دین یا پز ادا کرو دا قرزینا یا خزلا او خزم رشوا او دا غینا اولادم پادشا او خاون بیا بدا دی خز مال سوی سیشی سلور سلورم ای سبا دا خز پا مال کی دا خاون شی او دا دری سی بدا دی خز دا بچوش دو اوز دا دی عکس بوزا عکس دا چی پا دی رستانو دو صورتونو کی خاون ملکا او خز بایی یا بدا دی خاون دا بچوی او یا بنوی ولهن الربو او دې خضر پاره اربو سرورم ای صدا مما دا مالنا ترکتم چې پر خود تاسو الا م یکل لكم ودن کچتنی وی تاسو د پاره اولاد خاون مرشو او د خاون نه اولاد نو صرف ته خذ پادشوا یو یا دو یا درې یا سلو خذ نو د خاون چې سوره مال دې اغبا سلور سی شي سلورم ای سبا ده خاون پا مال که ده خزی شی او دادری سبا ده خاونو ده خپلوانو شی بیا چه بچی نی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ أَوْ كُشِرْتَبِي تَعْزُ دَبْعَرَا أَوْلَادُ فَلَهُنَّ سُمُنُو حضرت خضر پارا اتمی سرا مما دا مالا ترکتم چپری خود تاسو مما دی وسیعتن پز وسیعتنا تو سون بیها چی وسیعت کلیشوی پاگی سرا او دین یا پز دا ادا کرو دا قرزینا خاون مرش اولاد پاتش او خضا نو دا خاون مال با اتی سیشی پا آتو ایسو کی با اتمی سخضا والی او دا وی سی با دا خاون مال چا باندې تقسیم شي په اولاد باندې سلسلتون الاولاد سلور دو د خزه سره تعلق او دو د خاون سره پنځم صورت وان کان دا دو سلسلتون د کلاله دي وان کان رجل یورثو کلالتن او امراه ولو اخو او اختون فلکل واحد منهم السدس کچرته یو سره یورثو داس سره چه پا میرا سوڑه شداغو مال کلالتن اغسر میرات یعنی و انکان مالو رجلن کچرتو مال دیو سری داس سره دا یورسو شفت دا رجل داس سره یورسو چه میرا سوڑه شداغو سری دا اغسری میرا سوڑه شا او اغسره پا کم حالت گو اغسره کلالو کلالا تاسو به ویلي شرع کې کلاله چاته وي ليس له ولد ولا والد نداغد پاره اصول وي او نو ولا فروع وي نو له ولد وي او نو له والد وي کلاله وي نو وي لکه د کلاله بچی نشته اولاد اطلاق په جنین کېږي او پالکم کېږي په شرع کې چې دا چا لور شته کنه هغه ته کلاله نشي ویل او زمون پښتنو کې وتا کلاله وي ویل کې میراث دی ولې الکانې نشته جنې سې جنې کې خو دې ورکړي خو میراث ته په ځارمنو میراث ته کم دی نشه دا له هغه ته پښتنو ته میراث وي کلاله دې ته وي چې نه پلاران وي نیکونه او نه بچیو نسوي خور او ورورې پاتل نو کچه تداس سرهوی چه داغ بچی او پلاران نکونه نی یا داس خدوا چه نی ها پلارو نکو او نی بچی او نسیو خدوا او کسره او امراتون یا خد ولو اخن او اختن صرف دی سری دی کلالا سری یا دی خد دی پارا یا رورو او یا ولخورو تو دا دی رور و خون نموراد کم رور و خور دی اخیافی دازده که اخیافی اگر رور و خور تووی چه دا مور دا طرف نه یوزیوی دا کمون نه دیم پیدا دی دا چه کم من شو او دا چه کم پاتی شو دیم تا دی دوارو مل او دی جوندی مور دا دوارو سوا یووا خپلار جوداو دا غمل خور او رو پلار یو او دا چه کم جونده پاتی دا پلار بلو خمور یو دیتا اخیافی ہوئی یو پاتی شا خور یا رو نو کل کل واحد منو مسودو سا نو دا پارا دا هر یو دی دوار ناش پگمئی سرا نو مال با دا کلالا سری یا دا کلالا خزی سو ٹوٹی شی شپگا نو شپگم بے اگا چه کم رور تی پاتی دی یا کم خور تی پاتی دا شپګم ایسبا داغیشی او دا پنځه سیبا د دې کلاله خزی یا د کلاله رورو نور وارثانو شپګم صورت فاین کانو اکثر من ذلک دا مې ځکه فهمه زموږ وشه دا زینه ډیر ګرانو دا خلک داسې پتی دیږي یک بټو دوه یک بټه چاوري په دې او ستاره څه کوی یک بټه چار یک بټه پنځه لای بنګ سواد کې حد چنګي بابا سره میراث دکاو ها الله د شوخ حدیث سے اگر خور رحمت کی ماته وی بن زیر مزا چټی را کو یو تلاب سچ سم میراث دکی او ډیر دی مینې سره باقی ما سره ډیر مینې ساتلو ما د بیا د خپل کو نو روټی راول نو سیده به وی دنه به روټی وره او چې څه دی خوخي بچیا هغه څه ماته وی چې هغه په خاله ګور دیو باندې عالم او بر حضرت باندې خدای په میرا بار کړو نو همن سره فاسبانان انو هغه بځه پځه پاتې کې ځې په خپل جمعات کې او څه بده کمره او څه بده ته کې پاتې کې خو ما ډېر مهنت کا یو خو هغه په کله کله د شپې راته معلومات وکاو زه به یوالو جمی شپې یو پیر راغی تهجد به نه قضا کول جمعه ته براته د شپې دو بجې راغی زناست ما دې کله کول زمیراس نو هغه اته ته مولانا وی مولانا ته سبق وی میراث مې ودی جنې او د څه وکړه راغی ما سره کینه نفل پرې خور علماء علماء داغه مقصد دا چې په نفلو کې دوره ثواب نه دی سوره چې پدې علم ورکولو کې ثواب دی علم زده کول او خودل دا د نفلو نه اهمه دا ما په خپل کتل او چاغه او د څه وکړه ها کورس ته بیا کړی نشم مې له په وخت فورن ما سره راړی او سبق یې شروع کړم دا د شپې دوه بجې دوره داغه مهنتی طالب د اچا خوخي هنمان سره دوره مینه نو یو طالبو نو آغا نا بعد کسان دو بطه تین نیشی ویره گنا نو ما با تا محنت کام نو ما با تا دو بطه تین نو با دو بطه تین دایده نو ما با تا دیر خواه غلا چه بریلی و ما با تا دیر داگه نکو ما سباله و بیاد من پده مرگورو پسی لگیای داگه و که نو ما دیر نو آغا بیاد ما پس را شکایتو که نو بابا جی ما تا ویلیو دس را محنت کوا دا که زانان دی ما جی دوست دیر محنت کم نو آغا بیدی دی ما سر محنت نکه ناغه به زما په دې خپه شو وی ګور ته مې به دې زو سره کوم خو دا زبان نه لرو نه زو سره کومه نه زو خو دې دې ګنټې دې گیای ما هغه به چیر پر کا په دې باز مسالو کې ما وره ته به مانه میراث ده کې دا نو دوه ټټین نو ما ته یو دوه ټټین څه ته وای نو ما وخپو یک چدري یو شدري سی کی او پاغدري او سیو کی دوی سا یو کی او بل پر کی چو پدریو کی دوی سی اغیر تا دو بٹا تین ہوئی خواه ها دو بٹا چار دو بٹا پنج پا دیوانے نو فاین کانو اکثر من ذال نو دا خز دا کئی خواه فاین کانو اکثر من ذال فهم شرکاو فی سلوسو کچر تو دی میای او بل باباو دا محلمات ہوئی ہے پر بابا جی دی صدام ویلے رے میای ولی وزی خطورا محنت نکی صرف تاریباون تا یوز و سبق ہوئی چو منزل راج پتا سر لگی آئی یره من نو مې پتا څه زور ده یاره بابا جی دغه سره دی بابا با کې ناسه ناغه مو ته بیا بابا ته څه ویلو پس جادوری په کړه تاره باز په یما یره بابا هو یو ته سبق یو دی چې راځي د مازه له مخه تاسو سره ناس نو مې پتا څه زور ده اوس ته ما به د قران درس کاو ها طالبان او عوام دې نه دې نه درس ما به تر قران بیا بابا جی څه ویلو په دې طالب او ځان په خناته جوړ کړي د قران درس ورکې دلته کې جمعه کې والله لم چې بیا اغو ته سویلو فاین کانو اکثر من ذلك فهم شرکا فیس تبال خلق دا سیادتی دا شکایتونه نه دي دا سیر خلق عادت فاین کانو اکثر من ذلك نو کچر ته وی دي یاد دینا مدې شرکا پدې ما کې سمانا میراث ده خب یا سره او دا غنه د یو ور پزې سورونه بادشو دعا یا تی دری پادشو یا تی پینزه پادشو یا پینزه خویندی خجر یو نسیواوی یا دو خویندی وی یو رورو یا دو خویندی وی یا پینزه رونو یا دو رونو یو خو خجر یو نسیوای کاغ روریو کاغ خوروی نو دری سوا بیاسول رسیگی تو بٹا تین آ ایک بٹا تین سلوس دیکن مال بدری سیگی دریو بدا دیو رسیگی او دا دوی سیبا نور وارسان واخلی خواه خدای چه مال تقسیمه نو پده که با مال علی سویه را جنه اولک ترمینزا اولاد الامی علی سویه شاملی کلی دی دمور چه کم اولاد اخیافی نو آغی که جنه اولک با یو شانی ساخلی سنگه چه 500 روپی علک اخلی نو 500 روپی با جنه هم اخلی خدا پا اغا اولاد که چه اخیافی ویگوری خواه اولاد الامی فی المیراث علی السویہ هغه برابر دی هو علاتی او عینی کی یو شان نشه یو شان نشه هغه کی لذکر مثلو حاضرون سین دی دا شپک صورتونه بیان شو من بعد مز وصیتن پس وصیتنا چې بیا پس وصیتنا چې وصیت کړی شي په هغه سره او دین یا پس ادا کړو د قرض نه غیر مزار کونو شیطا سو مزر رسون کی پدی سو باندے اللہ وی یو بلتا پدی زرر مرسوئے پورا پورا اسے ورکے وصیت من اللہ دا حکم دے طرف دا اللہ نا واللہ علیم حلیم اللہ دے پویو سبرنا بردبار تلکا حدود اللہ دا حکام دا اللہ دے امیو تے اللہ و رسولو او سو چې تابعداریو کې د الله او پیغمبر د الله دلب کې د الله جنتونو ته چې بهي کې بلاندې دونو دا غنه ولې صحیح طریقې میراث تقسیم کتن د بدی کې الله جنت تا همیشه به پای کې او دا یې کامیابې لوي اوس زجر مؤمن تا چا چې خلاف کو د الله او پیغمبر د الله په دې سو کې او تیر شه د فلو د الله نه ځان ته موحد مسلمان مؤمن وي او یسو کې کمې جاته کوي و ذنب کی درر اور تھا ہمیشہ بھی بیا پائے گی ولہو عذاب مہین او خاز آغد پارا عذاب دیس پکا ان کے شپگم حکم ذکر شا چھ ما تقسیم کا پا قانون دا شر باندے وائے واللہ والذان ياتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتقون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها د دې دینا اوم حکم ذکر کوي تطهیر الانفس چې ځان د بے حیا نه بچ کی او مجرم لا چا چې بے حیا یو کلا نو غل سزا ور کوي والله دی غزنانا غزنانی هغه کزه چرته یو کلا دی بدکار ته من نساء کوم د خود استاد سنا فاحشات دی رومانو سره راځي یو فاحشه راځي په مان د زنا لکه دلته کلا ز فاحشه راځي په مان د شرک سره د ګنا سره اذا فعلوا فاحشتان لکه سورتی اعراف کې چې راځي اتوشتم آیات غریبان اذا فعلوا فاحشتان کلا جوګی دی کار د بیا شرک نو قالوا وجدنا کلا کلا فاحش راضی پماند لواتت سرا دالکان پا بدفیلی سرم راضی فاحشا لکه صورت عنکبوت 28 نمبر آیات کے راضی انکم لتعتون فاحشتا یقینا تاثر آزی دالکان بدفیلی تا نو فاحشا پماند لواتت عنکبوت 28 فاحش پماند زنا لکدلتا فاحشہ پماند شرک او د گناہ لکا سورۃ اعراف 28 نمبر آیت دارنگی او فاحشہ پماند تنگول سره د خاون لکا سورۃ طلاق کی چراجی یا سورۃ عذاب کی چراجی دانت پیغمبر بی بیان چکم دین واغا بے حیائے وی بے حیمانا تنگول کتاسو تنگول دخاون والے دخل پیغمبر نو دادا حکم دے بیا خواب نو دا معنی بستا یا دی چا فاہش پاہر دے کی خپل اخپل معنی صدر دا دی آغا قدی چراد دے رکلا پزنا بانی من نسائی کم دو خضو ستا سنا نو گواہانو نسائی پدی خضو بانی سلور گواہان ستا سنا سلور گواہانو نسائی نو کدی سلورو گواہانو گواہی رکلا پدی خضا دزنا نو بند کئی دی لرا پا کورنو کے کورنو مان جیل کئی جیل کی سارا کا حتا تر دی چوفات کی دی لرا مرگا دا با سوچ کئی کئی خپلا و مردار جدا ما سخت چل کرے گورا ایا بو کردی اللہ دی لرا سبیلا لار دا قاضی حکم دا قاضی حکم اولار دا قانون دا اللہ سو رجم یا با دی دا پار اللہ فیصلہو کی چاگا شاد شدہ را نو د شادی شوده لپاره څه سزا ده رجم او چې غیر شادی شوده ده او زنا ته شوده غیر لپاره سل دوری دي الزانیت و الزانی فجدو کل واحد منهما مئات جلدا ولا تاخذكم بهما رافا ها بس دا با حکم به جاری کړه الله وینه وینه دا ظلم دي سړي خو انسان دې طبیعت یې شو حاضر ادا لولو حاکمان دا خبره کوي دا پر نظری دا تیک اسا گناہ دا بس سیده انسان ادا پوتشو دا سے کارتوی شنو دا سن رجم کے ایرد دا اللہ پا قانون کے دے سکے چون چرا کے لکتا آغا بنی اسرائیلو دا خود سوال بیادا دا پوتشو سلے دے ملکی ملہ خو بس انسان دے دا پوتشو ملے کنو فساد سک با زنا کے سک با ڈاکی کے سک با قتل کے دا خود اللہ قانون تا ختم کبیا والذان او غضوا كسان ضالكان نارينا ياتيان يا شرادو قدي بركات استا سنا فازوهما سزا ور کے دی دوالو تا فازوهما سزا سزا یاد کرنے جے کما سزا ور تا سورج پاغ زمانہ کی سخت سزا نو اغال کارو تا پ بس پیری سخت سزا ور کا بادشاہ تا حاکم وقت اگر دے قاضی تا چ سور سخت سزا نو ور بس صداگان اوس علماء ذکر کړی دي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول له امام ابو حنیفه دلیل په قول د حضرت علی رضی الله عنہ ویل چې دغه لوتی دا اور کې واچوي چوری وسی دي چې دې بېمانه دنیا کې نسل پاتې نشي دا رنګي بل قول د امام ابو حنیفه دیوال سره خوا کې اوروي او دیوال په پاسه گزار کړي غر ته اوخه جوي او د غر نه را لره کې ښکتا چې دا ذات او نسل پاتې دنیا کې نشي ها دا ظلم سخت ګناه ده په دې مستقل بیان چې یو ځای کې به زور کم جدا لکار نو سبب بس فیلم دې عام شوی را بالکل عام دا لکار له واتت به او دا سبب د تباہ دا کورونو او دا غر کلو او د ملک ګرځي ورې ها په سمرقند بخارا کې چاغه مدرسې تباہ شوې او نن هغه د کمینو شو د دهریو پلاسو کې راغلي دا ولی دا غي لوی ولی دا لواتاتو چاغه مدارسو کې هغه هغه خپل پلیتیانو شروع کړي نه الله دا غي نه هغه علوم واغسته ده الله په قهر او غصه کې راغی شو تاسو د کم شان سره کاو تاسو وکړو دا غي نن د چا په قبضه کې دي نن د کمینوستو او د دهریو په قبضه کې دي اغلول فقه و داغی دا وطا سمرقن بخارا تاشقن اغلول دا علم مراکزو اغلول وجه داوات لیواتر کمو خلقو که چه دا بیماری دا اغلی دا اغلی اللہ تباہ کری او دا دورا سخت حدیث کرا دی دا عبداللہ ابن منصور صاف روایت دی اغلوی دولو تیان دوالکان چه موزکر دا موزکر سر بدفیریو کی نو کردی غسل کی پاغا دریابونو باندے پاغا طول چنو باندے پاغا طول کویانو باندے تو زان صفائی کی ندان پاکی ما لم یزل سو پورے دے ہمیشہ پلیتے دے ہمیشہ پلیتے اگر جو سو پورے توبہ نہیں وقت کری دے خوزان صفا کی اولام بھی سٹینڈمنٹ او لگے کپلے وزدی دوی زمان اکالو شو صفا نہیں پری تے ہو سمنا تب آلا پاکی کی چھ تصوبہ سے توبہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف رواد دے مجموعت الفتاوی مستقل جلد شیخ الاسلام پدے لگے دلے دے هیر شنو کما کما مسئلہ بیانی رو مسئلہ پسیشو بیا درس پا دیکی دا سوکل وقت یو مسئلہ اوز قریبانو شورو شی حلو والی چی پارا مسئلہ او زیادو کیو خو وقت مسئلہ حنو آغوی علی انسان پاکی گید دی پلیتینا چی سو پوری دو توبہ نیوخ کری آغا حدیث نقل کری گنا حدیث نو ٹورو نسخت سزا با قیامت کی دا لوتیانو لئی چه پا بد کار بانده سوکراغه دالکانو پا بد فیده بانده دیو پا آغا بکسه که بند کلیشی او پا دبانه با میخونه وحالیشی آغا میخونه با دور سخت وی صاحب عدیس آغا دیکر کلی دا بوهره دا در نور آغا میخونه با دور غط وی چه آغا دی یو طرف نبل طرف تا بوزی دا آغا دامونو نبوزی آغا بلکل بند شی او دنبا خلقو ندیر بوی ورزی بدبوی بای دیکھے دے پا دیر سخت بدبوی تا دلی واتت دو جندن با اللہ بوی بوزی تول خلق با تی امان غوائی دا بوی منتظر سا مسئلے ندے سو پوری چاگت جہنم تا دا غا بکساو تابوت سرد لنشوئے ندے نو دا دنبا بوی ختمی گئے چلاز جہنم تا بیا با سو جیالتا او دا دا حالت کی اغوی یو سره موسکی یو سره قران وی یو سره حدیث وی یو سره روزه نیسی یو سره زکات او اشیا داغه نقبی دا پلیتی او د پلیتو خلقو زکات اندامونه پلیتی نو په پلیتو اندامونه باندې پاک شکل بیا دازي او هغه په دې ثابت کړی دا دی پاک سره شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ هغه وی چې د یو کسره مصافحه معانقه کې او فاغی د تلذذ واغسته د فوه حرام بجماع المسلمین دا حرام دی په اتفاق دو علماء معنی حرام سبا چه خستال خومی نو قطع پورتا کئی داس گیتا خوصا لگیا اپاغا مزا حاصلی خون و مزا حاصلی دا سخت په اتفاق دو علماء حرام دی اغوی دا رنگی لاسو لول کی مصافعی سرا او پاغی دا سی نیولی و مزا پی حاصلی دا سی داوی حرام دی اللوتیون سلاتتو اصنافین اغوی لوتیان دری قسم دی صنف ينظرون یو قسم داس نه چاغه قتل کوي بی ضایع هغه قتل غنه مناسب ندی خسته شکل ته بار بار دغه شو ګوري بار بار دغه سو ته ګوري صنف يصافحون بل قسم نه چاغه صرف مصافحه کوي او غیره تلذذ حاصله او صنف يعملون ذلك او دریم قسم دغه بدفعل دی ها الله دې منګه دې نه بشکي ټول خلک پدې کې ګیر دي الله دې موږ معاف کړي څوک د نظر په لحاظ سره څوک د مصافحه په لحاظ سره او څوک د عمل خو عام دي الله دې موږ معاف کړي پدې نن سبا فخر خلک زماده فلانی سره تعلق دي ګوره مال ته ګوره زره به تاسو موبایل کولا کې دا ګوره یو فلانی دې کې مې دا او کله فلانی دې کې مې دا او کله شرم او حیا د خلکو نه تړي غیرت چې پاغه فعل باندې بیا فخرم کوي و اتا تا پتشتا دا دی سورا صدا دا یارا کلا تو کم موسکے دا منزم نتبلیگیم زیو تا باقی دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ پا پنزل دا سم جل مستقل پا دے لگی دا لے رے او اگا بیگیری علکاو نسخ نفرت کرے پاگید علماء اقوال اگر ذکر کرد امام احمد ابن حنبل سا یوزر یو سلے را رے امامو اگا تا خوزک اللہ سکا حادیثی آدو ما تا نن او تا تا نن یو رکو سبخ نزدکیگی زکه زمون زینون ختم دی لس لکا حدیث پخلی یادیگی و دا غصر یو سره را غی و ما هو و دا غصر یو امردو حسن الوجه خستم مخوال بیگیری یا لکو زکه چه گیره داشی نو بیا آقا آقا دا غصر داشی بیگیری نو شوق و مزاق تدیر را دی نو چه غصر بیگیری خستا لکر آقای نو امام احمد ابن حنبل ها چه کلا غصر تفوسونه اوکلو بیاو ته امام احمد ابن حنبل وی نن خدای خدا دی الک سلام ما سره بیا ناراضه او حضرت ابن ادا خدا ما زوی دی و استا زوی اما سره بن استا زوی دی زما خو نه دی بس نن راغی خو چې بیا راځي نو دا الک بزان سره خسته نه راوړي ما سره لا فلا مهو بازو صحابه امام احمد ابن حنبل باندې باز ملګرو ملامت یاو ویلا شکورا توز دا سپاغو بانی قلزوی منہ ہوئی بیہی پدی بانی وسیعت کرے ہو زما استازانو ماتا زما اسلافو زما استازانو بات پدی وسیعت کرے ہو چی بیگیری علق بزان سرا نپردی گی نفساد جوری گی سبب دا فساد او دفیت نیرے امام احمد ابن حنبل ہوئی وی زما اشیاخو او زما اسلاف ما ته په دې وصیت کړو چې دې بيګيري الکسره وا مجلس خ قیمتي الکی انساني قیمتي خو چې دې مسلمان ملګری شیطان دې لوی هدا مې دي هغه په داسې ولولو کې گیر کی چیرې ته خدا سره رورو رورو دوا درې پنځه د هفته لاسو شل حتا وقع شو کیش الی فریدی دا نه چې هغه پکې خې انسان دې خپیندار وي خو هغه کې چې شایبا دیو جنا امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دي چې بیګیری الک ته ونه ګوره پکاتو د شاوات سره ځکه ستا نظر او استادین باندې بوج غورځي او په دې باندې مستقل باب دی او کاغنی د ابن جوزی یو کتاب دی غزال نه پیدا کړ ها تاسو ښه پته د ابن جوزی کتاب دی عشق عشق مجازی او بند میسر تباکاریا او یو داغو پا عربی کرے زم الحوا زم الحوا پا عربی کرے او دا عشق مجازی دا پس کرے دا اردو کرے ہاں اللہ دا منگ دا دیسی ضرور دا انسان ذہن تباکے علم نصر ختمی شیطان پا دے ودولو کی خلق راولی تو خو پاک سرے طالبی دین دارے مالا خیر دے سو مالا خبر خوننا خیر دے رو رو بس بیا او نقصا او پا دے بانے تلبیس ابلیس کردی واقع ذکر دی یو پیرو دین نیک عملو دیر دین دارو خواہ واقع تاسو بیا تلبیس ابلیس کو رہی نو پائے کے واقع آگا دین نیکو اگر بیا سے سکریو اگا تردی پوری چھ دا دی بد فیلی دو وجہ نا کیدہ کیدہ چھ شیطان تی سجیدہ اکڑا دی حالت تبیار آئے خاضر کہ گیر شوئے واغا نو اللہ دے منگ دا دیسی ظلم نبچ کی شیطان دیر کوشش کئی دا خپل علم سرا تعلق ساتی دی غلط سی ظلم نبریز منگ بس رنبے کتل چھ غلط ہونے گی روائے دیسی نا کنارا کشی پکار دا واللزانی یاتی آنیا من کوم او شیطان خوٹی لوی جنیل لے چھ تو خو پاک سرائستان دن خوریگی وارو کتاو خو یو پیرا پدی اجناتو کراوالم جیلم رانا ہونکے والذین والذان یتیان منکم ارض ولکان چرادو په دې پکا تاسو سنا فازو ما سزا ورګری دوالو تا پاینتا وا نو ګری دوالو تو بو کلا واسرا عمل سی کو ته اراض کوي انو ما دغه سزا نا بشکا الله دې توب قبولون دې مهربان بشکا قبول تو به پالا عل الله عند الله خود عندن تعبیر پا علاس رو کلی تسلی چه خاما خامرا توبه و بازه بس ختمه سچه دیکری پوخا توبه آینده که سچه توبه و بازه اسم نشتا پر دا کسانو چه عمل کئی بد پنا پوئی بانده زکا نا پوئی سره یو عمل کئی غلط بیا توبه و بازه من قریب فورا یا من قریب مخد مرگنا و دا کسان میره بانی بوگی اللہ پدائی بانده اکو توبه نو باری دا خوی یو مزر دا خوی یو خوان دی و دی اللہ پوی و حکمت والا ولی امام ابو حنیفه سورا پاکو و ایک قرآن لیواتت نوی ذکر کرده زمان ذهن دا ناغستا چه یو موزکر با یو موزکر غلط کار دا غصه کئی تو پلیت زکی زمان آکر ناغستا خو زمان آکر ذکر کرده چه قرآن ذکر کرده دا کار خلقو کرده نور پاک خلقو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فلیتت توبتو انر قبل دو توبے پردہ کسانو چامل کئی بد شرکیات ناکار کارو نکئی حتی آتر دے کلچ آجر جولائے تعلامات مرنوائی دے بیشگر توبو باسموس انر قبل دو توبے پردہ کسانو یموتونا چاغی ملیگی و حالان کیوی اگر کفار پا حالت دو کفر کے مرش مالم یو غرغر سو پورے چا غرغر پاگش و روشوی نگرد زرکتن چپے توبہ قبلیگی او چې کله غرغړې شروع شي ها هغه چپی نو بس بیا کړي دې ته به مو به باسیدار چپړې خدای کا دا کسان تیار کړې موږ دې عذاب ندیم عذاب دناک لکا آرا سورۃ یونس کې چې راځي هغه بې ایمان چې توبه باسنه هغه توبه بیا قبلې دا یا ایو الذین آمنو ها پردې مال پردې خزا جمال دا پارا مولے چدا خد و عالم دے سنا دیر مال لے اے مومنانو حلال دی ساو دا پارا چب ملاس کے وارے خضر را کرام فضور فضور محر چاگتا پا نکان آخلی ولا تازلون نام متنگو دی خضر را دے پارا چواغ لے باج ماغ مار آتے تمون نام چور کرے تازوار دفا مار کے خود کرا دے اکڑا بے فاہشت مبینہ و بے حیح کار سرا بے حیائی اوکلا زنا اوکلا بے اتوالا واشرو اننا او جنتے لگو دے خود اسرا پخی طریقہ لکو بدگنی تازو دے خود اللہ قریب را چھ بدگنی اوشی لگا او بگرزی اللہ پائی کلوے خیر او کو غالی بدلوز دے رے خدے پزید بڑے خدے چھ دا خدم خواہ نگا او بلا خدا کم او ورکلی تازو یو دیتا کم تارن دیر مال دیر مال دے غیر ورکلی دباغ لئی تازو داغی نشے نسشے باز اغیر جوی ورکلی اگر داغی دے دانت اگر دی بیاو آخلی یو ظل حضرت عمر فاروق زنہو بیان کاؤ وی پا محرونو کی لگ خیال کوی دیر جاتے مکوی یو خدا پاس دا وی عمر ولی جاتے کے ولی بتشوی جاتے وکی قرآن کی اللہ نوی پاتے کم اہداؤنا کنتارن خزانی احضرت عمر وی ہوئے سورا خب ہوئے ردا خضر آزت عمرنا و خضر امدادے ہاں خی خزمی قابلانی کن دارن قضانی نماغ لئے تاؤز اگنے سشے سورا چوڑا اور کھولش خوزان تا گوڑا خل صادر تا گوڑا آسے مہر کے مہر مہر کے دونوں ارکم و بیولے یو پیسہ نہ ارکے ردا ناروازی گورے اتاو خزونو آیاغ لئے تاؤزو دا غیر دا غمار بہتانن پا حراما خاموس ده بہتان مانا کرے حرام و اسم مبینه و پگناخ کارا باندی پگناخ کارا و کیفا تاو خزونو اولی اقلی تاو دقیم دا مہر او تاکی افزا نزدی شویدی بازو کم بازو ستاسو ویلا بازن بازو تا بازی چه بازو تا نزدی شویدی و فیدا حاصل کرن بیا چه ما تا سنگا اقلی و آخذنا من کم میسا کن غلیزا او آغستوا دی خزو ستاسو نا وقت نکاح کی وعدہ مضبوطا پہ حسن معاشرے چھ من صرف خجون تیرے تا وعدہ نواغست سانا واخذنا منہم میساقا غلیظا اواغست و دیکھو ستاسنا پہ وقت نکاح کی وعدہ مضبوطا پہ حسن معاشرے باندے نہم حکم حدیث کے راجی خیر حکم خیر لآلی بہتر ستاسنا آگا دے چھ دخل کول والا دا پارا خیوی آج نجاو خوزا پہ جنگ و پہ در و پخشے ولا تنجو اغیلا خبر نہیں کرے او تا دنگ دفی مات کرے ولا تنجو کلل خندا خبر کلل خوشحالی خبر ولا تنجو مانکا آباو کم داغن نور سور خوشحالی دی آو جا تبو صدا سے پو جگہ چلے گی نو بس ولا تنجو مانکا آباو کم النساء اللہ ما قد صلف نام حکم پنکا ماغلے دخل مشران و بید بیمکوئے ماغلی پا نکاح آغا زنانا چه نکاح کری ساسو پلارانو اینو دو خوزونا چه دا کم خوزو سرستا پلار نکاح اکلا او بچیا دا خوز سر نکاح مکوا اگر کاغی پر خود دا پخپن کور کی بیاد آوازه کلی ندا خود پلار من کو خوز سر بنکاح نکے دا ها تازیم دے سر ختمی گی رشتداری ختمی گی الا ما قصر مگر آغا چه مخیری کری خیر دے خواهن تا کمتو انو کان فاشتن ومکتا یقینا دا کار دے فاشتن دے بے حیائے ومکتا دو غصے دا اللہ دو غصے دا مشرانو اللہ پا دی غصے کی او دیر بدل سبدلار دا ساب بدل سبیلار دا لسم حکم دے محرمات آچا اللہ دا بانے حرامی کری دی خدے حرامی شوی پتاسو بانے میندس تاسو موسیٰ نکاو نکی و بناتکم لوریان استاسو و اخواتکم خویند استاسو و اماتکم پپوگان استاسو و غالاتکم ماسیگان استاسو ماسیگانی نمور خور امات پلار خور و بناتلخی او ریری اغا لوریان دورور ریری و بناتلختی خورزی لوریان دو خور و اماتکم اللاتی او اغا مین استاسو اغا مین دی چه پیدر کری تاسو تا رضائی مورو وا اخواتو کوم خويند تاسو من رضا درضا ستا خور دا چې تاسو ری پيو دي غسري وا اماتو نسایکوم او حرام دي پتا اوسو هغه مين دي د خودو تاسو ستا ها ستا د خزي هغه مور نو هغه ستا د پاره سره خواخي فادر باندې یا خي سيدر باندې ځان تکي وره کده کده ها وربايكم اللاتي في وي پلانې زم خده دور قدر میں کئی چلا جم پخپور علی پریوزی ناب لانے کو چمولا دے بوٹی کسی بھی لی کوئی پخپور علی پریوزی ماتا آئے ماتا اللہ پخپور پسر پریوزا مچے ماتا پاکے ناتا بدا ہوئی کوئی آپ لانے تعریف نہ دے پلانے مولا زمگے میں پلانے زمگے میں خلے آپ سب چلے آج چلا جم اللہ دا پخپور پریوزی فاخواتكم وربائبكم اللاتي في وجودكم تغري باند دن سخبری دی وربائبكم اللاتي او پرکتی استاسو اغا پرکتی في وجودكم چه پسنگون استاسو کری پتربیت استاسو کری من نسائكم دو خود استاسو پرکتی اغا چه کم خضر سر دی وادو کو کون دی سر او داری سر بچے رائے نو آغا بچه ستار پر پرکتے رے او چی جنین و آغا ستار پر سر پرکتے نو ده یو سب نکاہ کے یا بید مور سر نکاہ کے یا بید مور داغا لور سر نکاہ کے دوالا بیتا وہاں نخلے پر یو نکاہ یو دمار آسم دبر شہر ما بیسا پیسی تیری اللہ تی آغا خضی دخلتن دخول کرے تازو بین نراغ اسرا معاشرہ سمیخا پایل لم تکونو کچته نه تاسو چې دخول نه کړې به نه راغی سره هو کچته داغي د مور سره د دخول نه کړې فلا جنا نسری ګنا پتا سو پنیکا غسو دو پرکټی وانی بیا پرکټی وره وحلال ابنائکم الذین او حرام لري پتا سو اخذ حلال جمع د حلیلی دا اخذ دو زامنو ان ګوجو ته وي ګیندی حرام دین گین دی خضر زامن استاسو ازنا اغبت نکاو آنکھ دی جزوی دی من رضوی میرا بازان گو بخفل وادم نو اللذینا ازامن من اسلاب کوم چه پیدا دی من اسلاب کوم دشاگان استاسونا حقیقی زامن دمتبنا خضر پنکا غسته شی خود اخفل حقیقی زوی خضر پنکا نشه غسته وان تجمعو بین الاختین او حرامی دی جمعوالی فما بین دو خویندو کی دو خویندی پا یو نکانشی اغسطے ہو یو ملشی برا اغسطے شی یو طلاق کبنا وارا الا ما قد صدف مگر آنا چه مخی شوی دی مخی دی کلی خو پتا نوا کنا صدفا اسلم تب ما اسلفتا حکیم من حضام تا حضرت ویلیو ان اللہ بشک اللہ کانا دے بخششکونگی میرا بان پینزل لسم یا سوال لسم حراما والموصنات من النساء او حرام دي پزا پتاسو موصنات زنانا ده خزونا موصنات دری قسم خزی دی موصنات دی رکو کی دری زیرا دی و جدا جدا معنی سرا اول موصنات نمراد خاوندان والا ده کمی خز خاون شتا اگر که خاون دی نپری دی و طلاق هم نور کئی بل دیکی دا یا دا پلار کور کئی دا نو دشتخا و انخدد ربان حرام دا یو او یا محسنات دا دا حسن دا حسن وی قلی تا دا خضر پالا دا قلی چی زن دی دعا یو پاک دا منی چی پاکی عفیف ای چاہتا مخم ناری او دویم دا خضر قلی دا خاون وی خاون دشتنو سکاری دی دو تک مراد دا محسنات نکمی قدی دی خاوندانو والا خدی دشت خاون خدا فتابانی بند دا روز تو راجی این که هل محسنات المؤمنات تاغین مراد آغا محسنات اسیری زنانا اسیرا وینز مراد ندا او روز تو راجی فَإِنْ فَإِذَا أُحْسِنَّا مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ نُرُسْتُ الْعَجِبِيَا فَمَانَدَ وِنْزُ سَرَا فَدْرِيُو مَحْلُو سَيَوْ دَخَاوَنْدَانُ وَالَا دوئیم اسیرہ او درئیم فَمَانَا رَاجِ رُسْتُ دو حچا سرا پاک دامن سرا پاک دامن راجی دیکھو گورا محسنات غیر مصافحات شیع تاسو پاک دامن دانا چی اسیری دانا چی خاوندانو والا محسنات شیع تاسو پاک دامن حفیفی نمحسنات قصومانو سراغے خاوندانو والا من النساء این کی حل محسنات اسیری او محسنات غیر مصافحات فماندو پاک دامنی نو اوس دغه په وی والموسناتو حرمت علیکم الموسنات حرامي پتا سو دشت خاوندان والند خزنا الا ما ملکت مگر را چې مالک شویل خیر از تاسو داغي خلا سنا یعنی اغه وینځ در باندې حلال دي کتاب الله علیکم کاغه راستې خیر دی والا اعظمو کتاب الله لازم کئی قانون دا اللہ پا قلو زانون بانده او حلال لستاسو لقارا وز دین علاو نور حلالی دیو که حرامی نو احل لکم ما ورا ذالکم حلالی دیستاسو لقارا اغدنانا چه سواد دی سواب سن دی دین علاو چه کم خدکینو تالا لوالا سنور خدی انتب تغو چه غلطو تاسو بی اموالکم پلکولو دو قل مالنو شیطازو پاک دامن غیر مصابحین مشی بزمن مشی بدلمن مشی زناکات سبحا زناتوئی سبحا ہاں چه بدکار کئی بس خمستم تا تو امام یعنی من امن کلاو بلتا غیر تا چاگل مناسب نی بند کا غلط کا نظام اساتا امستم تا تو میمن اوننا را چه فیده واغستا تاسو پاگیس را دی خوزونا تا پی فیده واغستا نوار که یقی تا اجور هننا دا غی محرونا فریضتن پا مقرر تیا نوچه مقرر شده ناغا و لوار که کنا ولا جنا نشتری کنا پا تاسو پاگیس را که ترازیتم چه خوشحال شوی تاسو پاگی پس دی مقرر تیا چه پس خوشحالیگی خدا و خاون پا محر ناغا و لوار که بشک اللہ دے پویو حکیم حکمت والا ومن لم یستطع آتو جو طاقت ندے دستا سنا تولن دا مال دارے مالو سر نشتا عجل دے غریب دے آئین کی ان محسنات چنکاو کی دا اسیر خزی سرا محسنات اسیر خزا طاقت دا اسیر خزی نشتا مومنین اسیر سرا فمیم ماملکت ایمانکم نوازق دی پنکا آغا خزی چا مالک شوی خیلہ ستاسو دا غی من فتیاتکم مؤمنات جن کو تاسو مؤمنون بیا وینځ په نکاحواله خیر ده اسی له ورځې نه کېږي نو وینځه واده او ځان بچ کولې شي نو ډیره خاله ځکه وینځي بیا به اولاد ټول غلامان یو هو چې ځان نشي بچ کولې زنا نه کېږي به له وینځه خو خاله کړه زنا نه خو خاله والله اعلم الله خپوی بی مالکم فلزنو پیدا دوستا سبحان دي بعضکم می بعضن پیدا بعض است بعض نه دي پانکیو نبیزن آلین نام نو پا نکاو آخلی دی خوزو لرا چی وینزا آخلی نو ام پا اجازت دا مالک با وینزا آخلی ہاں پانکیو نا ہو چی خپلا دی راوستا پا قید کے دو کفارو دا حاصل شوا پتا دا اغی مالک شوی بی نکا تالا اغا جائز دا او چی دا بند اخلی مالک بند نو بیابت تپوس کے او نکاو اور سرکے پانکیونا بی اذنی علینا نپا نکاو آلی دی خوزو را پی اجازت مالکانو دی خوزو اول که دی خوزو تا حضور هننا داغی محرونا بالمعروف و مناسب طریقی بانی محسناتن دادری مخصم محسناتن شیطاسو شیطاسو پاکی پاک دامنی زنانا عفیفاتن غیر مصافحاتی مشی زناکاری مشی بدلمنی زناناو پاک جوڑے شئی گندہ مجھوڑے گئی زناکاری مجھوڑے گئی ولا متخذات اخدان او مکیتا سنیون کی اخدان پتو یارانو لرا اخدان جمع دا خزن چداغی پنم بانی او بندہ سکی گی شرمی علاقہ ویستاد افلانی صرف تعلق دے افلانی مولانا صرف صرف افلانی وزیر صرف صرف افلانی حاکم صرف حکستوے لکھ استاد افلانی جنی صرف یا فلانی الک سره نو سر وکته کی دا غی فنون خو په خوا به خلکو سره کته کاوس سر نیخ کی فخر کی ته بے حیایی یا مشکره چې بے حیایی زیات شو اغل فدی سارو شرمم نه ورزی په خوا ته خلکو کې له غیرت او دینو اوسه غتم ته نارې دینم ته نارې اوس فخر کوي شری زور پاکه دا ویډیو بدا اور سره پورا ډیټا وته وي تاسو هغه مو سره پورا ای شرم چرتا کئی ولا متخذات اخدان فائزاو سننان جکر شوی دا خد خواندانو والا دا وینزی خواندانو والا فائزاو سننان کرش شوی دا وینزی خواندانو والا فائنا تینا نکراتو کدی وینزو بے فاشتن پر بے آئے سرا وز دی وینزو نا بے حیائی وشوا زنا وشوا فالینا نصف مال موسن علمین عذاب فلازم دے پدی وینزو نماغ صدا چه لازم و عال المحسناتی پاغا سل خضو من العذاب یعنی ده صدا نا سمانا اسیل خضی علیازو باللہ چه زنا کروا او وادوا نو داغی صدا سوا رجل پکانو مشتر تداغی پوری چاگی کساوی سر بولا نول بدن بولا ولی سو پوری پائی کسای او چه اغی وادن نو کرے العیاض باللہ او زنات اوشوا نو سزا سرا سل دوری ری سل کولی ری اصیلی خدی دست ری سل کولی دا اصیلی خدی چوادی نرے کرے چوادی او کو دا اصیلی خدی دا پارا سرا رجب او سو وینزا چدا نو قران خوئی کدی وینځي راته په بے حیاي او کل نفالهن نصف علی المحصنات پدې نیمه سزا دا غاسلو پشاندا چې پاسید باندې کومه سزا ده نو په وینځ باندې د هغه کومه سزا ده نیمه سزا نو ځکه غیر شادي شوده ده هغه رسول دوری دي او دا غیر شادي شوده ده نو د سلو په ځای ولا څورکا پنځوس چې شو دا هم خو رجم سبا سکے رجم سرا رجم دا چه نیم بے امراکی و نیم بے اپریدی دا چه تشوی دی نا دوینز دا پارا پودوالو صورتونو کی قوادت دا او قوادت ندا او زنات اوشوا نو دا غی دا پارا پودوالو صورتونو کی پنزو سکولی دی خوا دوینز دا پارا زالکا دالکا دوینزو سرا دا پارا دا چادا خشی الانتا چیلیگ دا زنانا علتا قوتنا زنانا شاوتنا بدکارینا منکم ستاسونا یروی نور رانا سو دغنی کی گی بدا وینز خدا یر وان تصویرو قرآن بیاوی کلام انقطیشو او دا صبر کول دا نکاد وینزو دا بہتر دی تازو دا پارا زکا بیا بارا تول بچی غلامان فولو مربوط خلد غلامی نسبت دی غلامان لگون صبرو کا لابا دی خکی دا چلی صبر نکاو کی سوگا میرا بانشی والله غفور رحیم الله به بخشش کوونکی مهربان یرید الله غالی الله چې بیان کی تاسو نور احکام بیان غالی دی وی نا تاسو ګوره تاسو مال کچته پکې دار دی وی کنه وای دا مال کچته دار دا پکې دا قران وی زره باندې نورم بیانو ما ویا دیوکم او خی تاسو طریقې دا کسانو سنن جمد سنت طریقې چې په خاص تاسو نو او مهربانی کې الله پتا وسو الله دې کوئی حکمت والا او الله غالي چې قبول ته بيو کې پتا وسو په دې احکام په منلو باندې احکام دې اومنل الله به ټول ګناه او ته معاف کړي ويريد الذين يتبعون الشهوات او غالي هغه کسان چې تابع دي کې د شهوات او انتمين من عظيما چې واولې پاولې دوه سره شیطان خو بده اړي چې مالا دا وګوره ځان دې کار کته لري دا مکه او دا کوا سچې کینې کوا ما به تو به وباسه یرید الله والی الله چې سپکی تاسو دا بوجو او دې احکام او خلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شو انسان کمزورې طاقت د ګنا نه لري نو چې سبا په جهنم کې ټوو ټوو کې او چروي نو الله وی کمزورې سزا طاقت نشي برداشت کولې نو ول دنیا کې غلط کار کې صحیح کار وکړه سبا جهنم کې سزا نه ملایويږي وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ قَضَى أَيْمَانُكُمْ فَآتُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا فماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا د دې دینا یو لسم حکم پر دې مال په غلطه طریقه مخره رشوت شو حرام مال نشو یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالنا په خپل من کې په باطل طریقو باندې الا ان تكون تجاره مگر چې بیا معاملې اغه تجارت ان تراجن پر ازاستا سنا دیو بل سره د شریکان دی په تجارتونو کې اغه ویل کزو خو باپار لزما فلار از خوراک کوم سکا کوم په ملګری باندې شربت کما بالکل کا او چا اغه ویل نه بای د ملګری زموان نیم څه په ملګری خپل خوراک کوا ته چې کین اجازه شتا ملګری ته نشته نو اغه بیا ست خپل سمې بیا ها ولا تقتلوا انفسکم موجن یقول نفسنا خوراک الله د حرام باندې چره بل مال جو خل حرام نو خپل ځان دې مرګه څنګه دې ځان مرګه سبا کله باندې هغه پوښتا هوځيني نو کتا دا هغه مال نه وي خونلې نو تا خپل ځان نه وځو خو حرام مال دې خوللې خوللې په چاغه تپته اولګې جبای زما سره خود ډېر بېماني کړې را نو سبا دې بیا وځيني ان الله بشک الله کار دې په تاسو راهي ما مهربان تخفيف ور کوي را تاسو جو کی ذالک اداکار پدې کی دري اتیا زرا اقوال لی فبے آجال کی تجارتو نو دیکھنا یو شے فنغدو او بل فقرزو دا عبد الرحمن شار مسائینا ماج واقعہ مخ کے بیان کرو تو پوستے شویو یو شے فنغدو رکے او بل فقرزو دا شر و اس دا دی بارہ کی ہوئی ناغو تویلی جپدی کی دا فقہاو دری اتیا زرا اقوال لی او شروع شروع تا او واته سوا پاره او ته ویلو دو درو دو دا غیرا دوی چې معافی ده جایز دی ښا هډر نو پناځو په لاسور کې او په قرضو په یوولو سور کې نو دا سود کې نه راځي و مې یفعل ذلک او ضان و ظلم فسوف سودا غره چې بای دا شی د مال تر دې نه ټی پورې برابر نکو نو دو دوره پسې واره کې دا سود دی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا أَوَاسُ شُو کی زار کدا کار فزیاتی او په ظلم باندې زره چودن نو دنه حکم درا نار اورتا وکانه زار ک الله یسیر او دا کار فالا باندې آسان ان تجتنبو کبائر ما تنهونا کزان بچو تاسو دلو یا گناہ نه تاسو من کری شوی دا غینا لری حکم تاسو نا سیئاتکم والو گناہ نستاسو مقصد خدا رہے چھے تو لوگ گناہون نظام بچ گوئے نوالو با تماف کم تو حدیث کے خرازی ہر گناہ معافی گواری زکا پوالو گنو گناہون باننی استمرار ہمیشوال کول دا کبیر گناہ گردی والو گناہ کول دا کبیر گردی ندیدو ہم استغفار ضرور دے دا مانا ندہ تیرا کبائر نسیات نمراد کبائر یا او کبائر کما گناہو ندی و ای کبائر اگا گناہ را چداغی سزا قرآن کے ذکر دا دیر گناہو ندی کبیر چداغی سزا قرآن کے ذکر ندا لکا دروغ شو سزا قرآن کے ذکر ندا چوگلی شوا سزا قرآن دا گناہ کبیر دی قرآن کا سزا ذکر نا نا پارا سکسوئے سکسوئے لوی گناہ ار یو شی لوی ګرځي په اعتبار د عامر باندې چې عامر لوی وي نو ګناه لوی را ځکه یو حکم د استاد دی بل حکم د ملګری دی او بل حکم د چونی دی تا ته ما حکم وکړو د استاد زوی استاد تا ته ملګری حکم وکړو هغه باندې لازم نه دی زما حکم منځ باندې سری لازم دی او چلی دتا حکم کو وړو کی رستا خو خدا ملک مری عمر کم چنه ریا دا رنګي دا لا حکم تعلوی دے هر یو حکم دا لا من لازم دی او هر یو ناهی چې الله موږ د کوم شي نه منع کوي نو دا غینه منکړو د سری لازم دی. نو د الله لوی دی نو دا ګناهونه هم سری کبیره دی. کاغه قران کې ذکر یو کو قران کې ذکر نه خو حکم د الله وی نو دا غینه ځان بچکولو دا سری لوی دی. دا غیبانه د اصل ګناي کبیره دی مقصد دا دی. نو معنا دا ده ان تجتنبو کزان بچکوی تاسو کبائر ما تنعونانو دلویو حق گناہنا چه تاسو منکریشوی دا غینا دا اللہ حر نافرمانی لویا دا دا اللہ حر یو نافرمانی اگا لویا دا چتت منشوی لری بکو منگ ستاسونا سیئات کم دو دنیا تکالیب ستاسو سیئات نموراد والو گناہنا نری سیئات نموراد دو دنیا مسائب و تکالیب دی لا قرآن کدیر زینو کرازی لکه سورت مائدہ 15 پیتا آیات وګورئ تاسو 15 پیتا سورت مائدہ 15 پیتا نمبر آیات ولو ان للکتاب شغم سپارا امنو وتقوا لکفنا عنهم سیئاتهم لربکم داغینا د دنیا مصیبتون داغی یا سیئات نہ مراد سورت اعراف کی راضی 95 نمبر آیات یوصل یو دیر شمایات یوصل اتش پیت نمبر آیات وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ او ازمائش کو مند دے خلقو پنکو وَسَيِّعَات او پو فسوانے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ازمائش کو موند دے خلقو پا خوشحالو بانے او پا بدو بانے پا تکلیفونو بانے تکلیف پی راوالما کلا پی خوشحالی راوالم دانے چیزا پی ازمائش کو پا ولو گناہونو بانے او پا خوشحالو بانے سیئات نمراد تکالیف پی راوالما او دا غی امتحان اخدما وَاِن تُسِبُهُمْ سَيِّعَتُنْ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى کربچ ارسی دیتا سیئتن والو گناہونا نیت تیرو بی موسیٰ آتا با والو گناہونا اگلے نسیعتن مانا تکلیف چکل با آگے تا تکلیف ملاو شو وی موسیٰ علیہ السلام داستا کار دے داستا دو وجہ دے منگتا دا نقصان اور سیدہ غصم ہوئے دو آدمہ دو وجہ نہ نرے یارا اوانو رخلوکم مدخلن کریما او دنبوکم منگتا سلا دے دنکی دو عزت مندتا دو نسما ہاں دو نسما حکم پخلو اسو سب رکے فلا تتمنو قسمک وما پاغ مال فضل اللہ بی بازکم علا بازن چکر والے ورکر اللہ پاغی صدا بازتا و صدا بازن پا بازو پارا دا سروی صدا دارنا اکتسبو چاہے ہوکا پا قانون دا اللہ او دا پارا دا خضوحی صدا دارسنا اکتسبنا چاہے حاصل کوئے کا پا قانون دا اللہ چکچا کم سوکڑا نو پا قانون دا اللہ دا غیر سیگی وَسَلُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِ وَغَالِ دَ اللَّهِ دَ فَضْلِنَا غَالِ دَ اللَّهِ نَ غَالَ مَخْلُقْ نَ مَغَالَ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا غَالَ دَ اللَّهِ نَا دَ چَغَدِ خَبَرْدَار الرحمن فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَسْأَلُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِ اِنَّ اللَّهِ بِشَكَ اللَّهِ كَانَ دَ پَرْسِز بَانِ عَلِمَا پُوَا دیار لسن حکم ایفا العهود پر والے پوادو کئی دا پارا دا هر یو جاننا گرزولی منگا موالی تصرفان دوستان لکل رجولن دا پارا دا هر یو سری جاننا گرزولی منگا موالی وارسان اختیار من دوستان مما دا غسنا ترک الوالدان چپرے خود مور حبلال والاقربون فلق پلوانو دا غیچ سور ایسر سی نو اغبو لورکے کلگیو کڑیوی کفردیویو کخپلوی دا ځان د کلام دی ولذین واکسان عقدت ایمانکم چې پورک چې او تعالی تعالی زونه دا غې صدا عقدت پاخه د کله لوزونه د ملګرتیا دا غې صدا چې تم تعالی ګری د قران راغله زم قران راغله ما ته زم ما ملګری زستا ملګری ما نفاتوهم نصیبهم نو ورکیا غیتا برخد ملګرتیا دا غې ته زم ما ملګری زستا ملګری یو بل خپل برخه ورکو خسلو کوا خیستان کوا ملکتیا کوا ان اللہ بشک اللہ کانا دے پر زبان شہیدہ حاضر ہو کوا او دو صحابوں پر دی تاریخ رکھنے چاہے سنگ ملکتیا ابل ویلو کنا یو ادتا کے شوی ما اغبل ورکا بل ورکا داسی اوبل آروانی میں دروالو نس کری او دیوال مرشو خود سنگ جان نسار پیوب الباندیو الرجالو سوال سم حکم امیر بیت الرجل دکور مشر بسلیوی سلیبا حاکمانوی قواموم حاکمانوی علی النسائی پا خوزو باندی پا ما پا دو وجو پس اب داری چو غروالی ورکنی اللہ باز رد سروتا لا بازن پا بازو چو خزیلی باز پا بازو تا فضیلت ملاو دی مشری بدو خزیوی وزارت عزما بد خزیوی سلیبا غریبا سو تا خان دی لیکن دید مالک احلات تول در سیدی مخی زمانو کم تیرشی یو دار سی اچه هی هی و ناغو و سکور آغا سنگی دی و آغا چه کم وزارت عزما و ناغو ار رجالو قوامون آلن ننن هی حات و گرمو ار رجالو قوامون آلن نسا سریب قوامینی پو خوزو بانده تفسیر ابو سعود او بارنویر پدیز اتن لس فرقونا یا دویش فرقونا د خدای او د سړی ذکر کړی چې په دې دوهشتو سيزونو باندې سړی په خځه باندې چټه په دې دوهشتو وګوره کم کم زویم بل عقل والعزم والرائے والقوت والجهاد وکمال الصوم والصلاه والنبوت والخلافت والامامت الكبرى والامامت الصغرى والآذان والخطبة والجمعة وتدبير العيدين وتدبير التشريق وتدبير التشريق عند ابي حنيفة وتدبير التشريق عند ابي حنيفة وشهادت الحدود والقصاص حد جاری کول دا چا کار دے دا سری خضا بس حد جاری کی چلاس پی بنگلی ہاں اب اپوزا کی نتکی ناغا بس جاری کی او خواشوی دا غزے تاسو خلی دلی ہے کہ نا حدود بے جاری کول حالان کدا دا قرآن او دا حدیثو نا خلاف دی کسرا چې په ملک ایران کې د کسرا لور بادشاہانو شو حضرت موجودو نبی عليه السلام تا قاصد راغی چې مشری خدای ورکلا نبی عليه السلام وی لیفلح قوم ولو امرهم امراتن چربا قوم کامیاب نشي چا غید مشری واګي خدای ورکړي لیفلح قوم ولو امرهم امراتن چرب کامیاب نشی آقا قوم چاگئی واگی دا مشرق خضو نور کرے حنلو گولا پنولو دو برسر اقتدار دی دا دا قرآن و دا حدیث نے خلاف دی حنبی علیہ السلام یو دیو وحکی الان حلکت الرجال چه خد مشرق کرے وا وی وصلی حلاک شو الان حلکت الرجال وصلی حلاک شو سریع الاکشوی دی پو بازو رہدو باننے ہاں مصر احمد پنزم جل 45 صفحہ کی دار واز ذکر دے الان حلکت الرجال فردوز اصفہانی پنزاو یا پنزم جل کے ذکر دے فردوز اصفہانی پنزم جل پنزاو یا صفحہ کے نسائی دری سواس لورم کے دا حدیث نقل لے رد المختار اول جل دری سوا اتش پہ تک دا حدیث نقل لے چی چرے آقوم نکامیابی گی یا غسری اس حلاک شو اس حلاک شو اس حلاک شو چی دا مشرعی واگی چاہتا اس پاس لے شوی خض ہوتا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ او دیم پس سبب دا گئی چی خط بکی دا مال نقلنا سرے دا مال نقلس کو لے شی خضا چی خط کئی دا سر نبت پوس کئی دا سری پا مال کے چی خط رکم کنا هو د خځ خپل مال له هغه ته کلم کلم اجازه ده خود سړی په مال کې چدا خرج کوي نو ته پوس به کوي او سړی د خځ د پوس نشي کولای ځکه مالک څوک ده سړی ده فصالحات قانتات نو خځ چدا فصالحات نیکان زنانه چدي قا نیکان خدمشتا قانتاتن تابدار زنانا اللہ دا زمان دا خز مسلمانان موحدین تابدار جوری کے نیکان خصوصا دا دی خارون وارا چه دا دا غتی گردی و بد حالت کی وی پر لگی کی گردی اللہ دا تابداری کی قرونو کے نشان دا اکثر تابداری دی فالصالحاتو تابدار زنانا نیکان قانتاتن تابدار حافظاتن ساتن کی للغیب ساتن کی د مالونو د خاوندانو حافظاتن ساتن کی د مالونو د خاوندانو للغیب دو ترجمه دی للغیب وخت نشوالی د خاوندانو کې خاوند دی نشتا او د خاوند د نشوالی په وخت کې د خپل ځان حفاظت کوي د بچو حفاظت کوي د خاوند د مال حفاظت کوي خاون خسارو دیو ما خام د پټین غریب راځي ها دکان لذي باپان لذي نو کرے لذي نو دا خزا د خاون د مال خیال ساتي خاون دی غیب دی د بچو خیال ساتي د خپل ځان خیالم چې به دې استعمال نشي نو فصالحات حافظات للغیب ساتون کی دی د خاوندانو ها د مالونو للغیب ای په وخت فشوال د خاوندانو کې یا حبل امارا فا حافظاتن للغیب ساتن کی ری داخذ حفاظت کن کی ری داخذ دمالنو للغیب وحد و نام معلوم والی دخاون کے اغمال چه دخاون نا غائب دے دخاون پا نظر ندے دخاون نا اغمال ہیر دے پکور کے بیجے شوے دے نخز اغمال سنبال کرے دے وہ دخاون نا ہیر دے و دا خدا وی او دا خوستا پیسی پلاری دے که پرتی وی دور وقتی ہوشو او زما خو خیال نو و زما خو خیال ہو کن دا سی خدشتا گوری ها تا تا با یاد نی کال تیر شی شپک میاشتی میاشتی ری شی او بازی وزی که تا پوچھو ورد کم گیلی اسم خبر نده لالا دے اسے کدو دی سن خبر نده وی از من دا ورد پلارا سی لالا دے وی نا نا دا سی من دا خد صفت دے چه کم مال د سړی نه غایب دی هغه ته معلوم نه دی دا هغه مال یې شوی دی او خزه ته معلوم دی نو د هغه مال بم حفاظت کوي دا خزا حافظات للغیب ساتون کړي دا هغه مال د خاوندانو للغیب په وخت غیب والی د مال کې د خاوندنا مال غیب دی اوس هغه نه معلومه دی اوس کنه یا چانه پیسې ورکړې او ته ییر دی نو خځه تیار دی و تا خپلانی زما ورور لا پیسې ورکړې او زما خو ییرو او خله پیسې ورکړې دې په هله می ورکړې بما حفظ الله یا د اغه د خپل ځان حفاظت هم کوي چې خاوند دی غیب دی ګری معنی بما حفظ الله بما حفظ الله په سبب د حفاظت د الله اے بحفظه اے بحفظ الله اياهن فسبب د دې چې الله داخذ ساتي بحفظ الله اياهن فسبب د حفاظت د الله دې خذلرا چې الله داخذ ساتي يا بما حفظ الله فسبب دا چې الله حکم کړي دې خذوتا فاتعد خاوندانو چې تاسو به د خاوندانو سره خصلو کوي خاوندانو تابیداری بکوئی یا بما حفظ اللہ په سبب د حکم دا اللہ چا اللہ حکم کرے دے خاوندانو تا چه تاسو با ساتی دا خضو چه تاسو باندے لازم دی ساتل دا خضو خضو با ساتی پسی طریقہ تا گرنی مانی دی واللہ تیا غزنانا تقابونا چه یری گئی تاسو نشوزو ہننا داغی دا بدخلقینا نیکان خزم اشتا خوباج بکی بدان هم دی گوره بدخلاق دا بدکردار دا بدچلن دا تو سر خبرو که تا سر برغی تا یو خبره که تاکی لس خبر کئی یا خدا پاک او سو کم نبیات زکی نداغی تا سر طریقه کارم خی آغا زنانا چی اریگی تا سنوشوز هننا بس خد سمئی خواندان سمئی پا معاشره شو علکان سمئی دا بدفعلی نیلره کئی دا طلاق و چلو تا خی ما شاء الله نسارا کنا واللاتی اخذ تخافون اشری کی تاسو نشودهن داغه د بد خلقینا بد اخلاق ده بدماش ده باله فایزو هن نو پن ورکی اگیتا نصیحت وګوره سماشه جو خطه نو ما سره یو رزل دا خو منګه عمر ده ولی ما سره چون چرا کې وهجرو هن نو ک پدې اون شوا نو وهجرو هن بیا تکای دیلرا فل مزاج د زید الخ لګول نو اذان سره مپریدا لری کا دعا هو پدې سم نو شوا نو وجربو هن بیا اوه دیلرا او دا څنګه چې په څول کو تکرا خلاص کې سترګي پیو باسي باز یو نه په سترګو والا په څول یو لاندا کړه نا دا ناروالي ا دا څه دې بوله نو چې سبب د هلاکت جوړيږي په ولواه دا تاسو دا شو ها په لا به نه وي مخ کې به نه وي سر بوله نه وي بس باز چې مهلک زی نه چې هغه هلاک نشي اقا دې بوله نه وي اړنه دې نه غه پدې یو کس د سیخو پرې خټه کې نیو والا دام نه او غصو مونو الکه غصو سړک کنه غصوي دا هو انسان او انسانيت او بیا انسان او انسانيت مو استا ملګری وا هاو دې خاص وا تداس ولې کنه دې پدې په هر په ستدا کوئی ملک اومي موالا ما جوړ کستا داس حکم نه بیا عزیز استاد دې څه کفاره ورکم زوا ملک کفاره ورکه تبا څه کفاره ورکه خیال نکے بے خوندا خ زندگی اوس را تیرا وا خیرکم خیر لاهلی خو اریدم پکا دی خ زندگی تیرے دا خو می خاون دے دام کور دے ها کدر دیرم چون چرا کوم دین خود ما خلاصې نه کی فائنتانکم نګورا وهل رستوری رومبے پند بیا د ځان لری کولی خدا غینه پدریم درجه کی بیا وهلی رده رومبے ولا پتاکرا خلاصې پدا پدری مطلع جاکی وحلی نوکا پدری مونشوا خوالم نسمی فائنتوانکوم نوکا دی تابداری اکلستاسو تابدار شوا فلاتبو علیہن سبیلا نملتوی تاسو پدری بانی لارد طلاقو واخو وخبتی رو او که پدری سمانشوا سمیگی نا او برغیگی بس یو دوا او دری خوپا یو ظل دکا طلاق ورکو دا طلاق بدتی گرده طلاقی بدیری پا حالت د حیث کرے ورکنو ام تلاقی بھی دیری یو باور کی پا توہر کے نبل توہر تبا انتظار کے کسما شوا بس رجوع سراؤ کا او کسما نشوا وائیو میں در کرے انشاءاللہ توہر نزیرے دبل انتظار کوا کنسمیگی نوچے بل توہر رائے نبیاو لور کا توہر بیاو توائے واغورت دو تلاقی میں در کرا اس کسمیگی صرف نکاح تازہ کو بیائی جون تیرو او کنه سمیږي نو د دریم توهر د پاکوالي انتظار کوا او دې ته لمه ک ها اواز در کړه طلاق نه بیا غوړې اصل ختم دي نکای ک انسانيت وی غیرت وی خواله نو خوخ په سره تیرې او کنه نه بس بندار بیا نو بیا ګرځه یو د ما خو ته بچیو نو سمي ک زم دا چې پادشي مو واغه مس کنه خپره اوس واده مکه سوچولې نه کا دا خودري میاشته پدې کې تیرې شو سوچونه پدې کې خره حاضر یو نو چې تا ډایرک په یو سکند کې تریا چول دا یې ذمہوار خو نه منو په یو سکند په یو منټ کې خدا فیصله نه کوي کنه شر دې ته سوره وخور کوي درې میاشته درې تور پدې کې اور کوي چې دې درې میاشته کې بدا خو سوچو کې خو زندگی را او کته په ډایرک یو دوا درې یو زق په مخه لخه بیا ویره استاد یې بس پوه شو نو مګنه دماغ میا او شو چې کوته لاله دماغ ما ور کوه کنه دا دماغ اوړکیږي دا که ته معمولی خبره دماغ اوړکې دا خو وخت یې روا خیرکم خیر لیاهلی فلا تبو علیهن سبیل عمل ټوی په دې باندې حکم د طلاق بشک الله دې اوچته او کبیر رضا ګوره بهتر زنانه کې ملي حدیث کې راځي خیر النساء بهتر زنانه علی اذا نظرت الیها شتکل وګوري هغه خزتا نو خوشاله تعالی را ځان داسې برابر کړي خستا مزیدار ته په کوم شي خوشاليږي هغه کار کوي بس او چې په کوم خفاکیږي نو هغه کار نه کوي نو چې کو تلارې کورې برابر دي بچی برابر دي اته برابر دي دین برابر دي غوږدار ته خوشاله شي نو او چې ته تکړه حکم کوي حدیث کې راځي نو ستا خبره مني لاسو کا خجی به وکړ ها چې په حق سره جی بالکل او ان فن کې چې وخت یې یره من مده لک شربتو کا خاجي ځان نستړی مرو تاسو مګلار کړي چې ګور دې کړي پټینه راغلي ما دا هلوټه شربتو کو ما دا چې شربتو کو مېلمانارو وسه مېلمانو زپلا نه ما نو دا ذات خبره نه مني دا ناکاره خبره ها اجو ته بالکل خاون مې راغسته وې سماله دې ګرمي شوی دا بابوزو ته و ما بيدي نشتا ا دا رنگي تکلیف دې وبول یا خې روانه ما چاپیو له وکما پهولا او کنه تکلیف دې وتا دا دا نه کوي نو نست چې کوته لا سره خوشاله شنو چې هغه د پستر کې روبا شنو بیا واسکه ا نه خذ آغلی او چې تکله غائب شي حدیث کې راځي نو استاد مال او استاد بچو او د خپل ځان حفاظت هم کوي دا خیخ دې ښا الله زمو خذ لا سره جوړی کی ان الله کان علیان کبیرہ بشک الله دې علیان اوچت ذات بلند کبیرہ لوی ذات وان انور خصفتون اشتا ها وان خفتون کې یری غتا سو شتا غبې نه ما د خلاف له ما بین درې دوالو کې نفع اسو فنزل رسل حکم د دوالو کا سال من کې صلح او کې نقصان کله کله راځي اخر به دنیا ګډه وړه گزاره فکر وائن خفتم که یری گئی تاسو ده خلاف ده ما بیندری دوارو کی فبعثو اولی گئیو فیصلہ کن ده آل ده سرنا اول فیصلہ کن ده آل ده خدنا ایو ریدا کری دوارو ارادہ و اصلاحاں ده جول جاری پسین ادبانین یوفق اللہ بینہوما جول جاری برا ولی اللہ ومیندری دوارو کی توفیق بلا دور مرس کے واچھے بیشک اللہ ده علیمن پویا خبیر خبردار اسنا چما شرک خو مبتلا د خدای او د حقونو او د خاون راولي او توحید مسله د منځ کې پاتې نشي مقصودی شی نه پاتې نشي ګوره هغه ګوره ځکه معاشرک خو موږ لګیای د سال راسته وال سنه چې هغه اهم شی نه ګډوډ نشي ګوره وا عبد الله ولا تشرکو به شیئا ماشاء الله مسله دا سم حکم شو شپارسم وعبد الله عبادت کوي د الله او وعبد الله ولا تشرکو به شيئا یو غنه الله لرا ولا تشرکو او مبرخدار کوي د الله سره یو شی اسنه د الله سره برخدار بل څوک نه ګرځي وعبد الله ولا تشرکو به شيئا ها وعبد الله عبادت کوي د الله او مبرخدار کوي د الله سره یو شی دا اللہ سر بلبر خدا نو جوڑوئے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا او مبر خدا کوئے دا اللہ سر یوشے برا خدا فدیر بانے تفسیر مراغیری کری ری کہ یو سر بل سوک دا اللہ سر برا خدا اگر زئی پا حاجتنو کے چه دا زمار پارا شفارس کئی یا دا زمار پارا وسیلہ شو دا اللہ زمار پر منزا نو کدر وقت دے سکر سم عمل ننی کئی ولا ينفع ما هذا صلاة ولا صوم ولا اي عبادة اخرى نو فیدا نور کئی دلا پدغ حالت کن منزا نروجا ان کم یو عبادت چبلو کو چدا زمار پارا دا اللہ زمار پر منزا وسیلی دی شفارس کئی دا کئی فلانے پیرو ولی جوانده مره دای دا اللہ سر شریک و برخداره و گرداو نکو ده هر قسم عمل کئی روجا منزکا نتلا فیدا نور کئی لکه سنگا ویقون وای ده یا شیخ العرب یا سید یا بدوی یا سیدی ابراهیم دسوکی معلوم دا شو چه دا ابراهیم دسوکی دا غیر پا زمانه کی یو دلوی پیرو یا دلوی ویلو لکه ده زمانه کی یا زدجی بابا یا پیر بابا یا غوث اعظم دستگیر یا فلانه کدا واسو کئی نو اغلا منزونا روجی عبادتونا اس شیخ را نور کئی صاف دی جبان تفسیری مراغی پا پنزم جرکی لکلی دی جبان خواه وعبداللہ ولا تشرکو زان نبیہ گو رئی وعبداللہ ولا تشرکو بی شیعا عبادتو کئی دا اللہ یو گنی اللہ للا اما برخدار کئی دیوی مرادا صدوی خبر خونه دا وزالیم دو منزونا اخلاش شو یا ستبا و برباد شو مبر خدار کوئی دا اللہ سر یو شے او دا مور اپلا سر احسان ہو خیق لگ کوئی دا قل و فلوار دیو تیمانانو مسکنانو سر والجارز القربا دا گاوندی خاون دا قل والی سر گاوندی دے رشتدار دے نزدی دے والجارز جنوبو دا گاوندی لرے لرے گاوندی دے والصاحبی دا غم ملگری بالجنبی دا عرق سر دا عرق ملگری دے دا سر گزارا کوا عرق ملگری خضر دا ارخ ملگره گو رستا دا ارخ ملگره تاثر خواکی ناس ده تاریب گره ملگره ده دجاز سٹ ملگره ده دگاری ملگره ده ها ته کمرې ملګری دی د جمعه ملګری دی دا ټول ملګری ملګری دی ها هو ابن السبيل او د مسافر سره احسان کوي مسافر دا ګور دی ته له باو سره احسان کوي غریب دی مظلوم دی متاثر دی مجاهد دی راغلی هغه سره احسان کوي او ما ملکت ایمانکم او هغه مالک شوی دی خیر استا سوداغي د سارو سره احسان کوي د وینځو سره احسان کوي د غلامانو سره احسان کوي کمزور سره ان الله بشک الله من لکذا چاسه چوی هغه مختالن چل ولی فخور او فخناک او زواجر ا کسان چې بخل کوي او حکم کوي خلق ته بل دوخره پښمتیا ويبتمون او پټي ماغا حکم ماغا مال ماغا علم ماغا صدا چې ورکړي د الله د خپل فضل الله علمي ورکړي مالي ورکړي او پټي کا او تیار کړي موږ د پاره کافرانو عذاب موهي ان عذاب سپکون کې زجر بخلا ہوتا ا کسان چې خرج کوي مال خپل فارزان خود خلقو تا او ایمان دروری پا اللہ او نپورز داخر بانے ومی یکن شیطانو آوازو شی شیطان داغا دا پارا مل کرے نو دیر بد دے مل کرے داغا فسا کری دیر بد مل کرے دے شیطان اللہ در لنگ دا شیطان مل کرتیا نو ساتی وما دالیم سکو جو پدے منافقین پدے خلقو کو دے یقین کرے پا اللہ پورز داخر بانے او خط سے کرے داغا مالنا چور کرے دے لاللہ او دے اللہ بہرین پدے بانے علی ما پویا بشک اللہ جاتے نکی پاندازے دے ذرے باندے پچھا اللہ جاتے نکی خوا وائن تکو حسنتن کچر توی داغا عمل نیک دا ته چکه عمل کې دانی کوي یو ضعف حد چن بګرنه نیک عمل را و یوتی او ور بګی ملتونو طرف خپلنا اجر عظیما اجر لوی الله دې موږ اجر راکړي پکې فیضا چې انعام من کل امتن بشهید سرنګ حال دوی اذا حالهم كيف حالهم سرنګ حال دوی د خلکو کلا چر بولو منګا من کل امتن دار امتن بشهید یو گوا ته هر امت نه بز گوا را ولما او را بولو منگا پیغمبر تعالی را علا و علا تدیخ پلو مدبانی شهیدن گوا پارچا باز گوا را ولم تا پا خلو مد گوا پیش کما حدیث کے راجی اگر روایت دے نبی علیہ السلام یوزل عبداللہ ملی مسود تاوی قرآن وایا ناوی حضر سنگا جو قرآن وی ما قرآن خو پتا را گلے استاد اخلی مدہ کئی وی پا ما را گلے لے خوچ بل سوکی وی انو ما نمز را کئی دنہ مزا نو او چې بل څوک وي مال مزل راکې نو یما سورته نساء شروع کړه چې دغه آیات تعالی عبد الله بن مسعود وی فقه فزاج انام من کل امه بشهید وجن بکالا هؤلاء شهید ما ته حضرت وی بس کا او ما چې داغ سترګ مبارک مختوقه تیدل داغ سترګ نه اوقتدار والے او ما ته وی ک ما ته الله قیامت کی وی نزبا آغا خبر کوم چه زمارور حضرتی عیسیٰ علیہ السلام بوئی عیسیٰ علیہ السلام با سنگوئی سورة مائدہ یوسن اول لسم آیات کی رازی سنگوئی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اللَّهَ چَزَ سُوپُ الْمُوجُودُ مَا نُزَبِ گَوَائِ كُمَا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِينُ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ چتا زکل پورته کړم بیا ما ته پته نه و پیغمبر عزت هغه پورې په خپل مت گواہی کوم چې پکې موجود ما شزا الله تاکل هغه سم ما بیا ما ته پته نه و دی وګوره کله ارغو اعمال پیغمبر باندې کی دی دې باندې حافظ ابن کثیر په دې روایت جرح کړی دا چې سو کوئی عرض اعمال په پیغمبر پیش کیږي د امت نه حدیث منقطع ثابت نه دی او چې او نبی علیہ السلام د خپل امت د حالاتو نه خبريږي نو حوض کوثر باندې چوالاري او فرشته به علما ته وي یا محمدو فيقال لي یا محمدو انك لا تدري پیغمبر آتا تپت نشتا بیا هو پیغمبر تپت راکنه چې پیغمبر تپت راوازه ته تپت نشتا نو که ده پیغمبر باندی ده خپل امت عمل پیش که ده نو پیغمبر تبا پتوا چه ده دی سری عمل لاده ده دی سری عمل لاده ده دی سری عمل خو پیغمبر د امت ده عمل و نخبرو نده تا تا پتا نشتا چه ده استان روستو کم کم عمل کریو او داوی پا هر پانشنبا او پا هر پیر بانی عرض و عمل کی ده حدیث وی ثابت نده ایو بولو ای حدیث کے راضی دے حدیث نے میں انشاءاللہ دے بھی ابل دے کی سورت مائدہ یا ابل دے کی اس وقت مختصر دے تا جو میں انشاءاللہ دیسی تا رسوم یوم ایذن یود الذین کفروا با یوم ایذن فدا رضبانی خو خیبا کسان چې کفر کړي وا اواس رسول او خلاف کړي د پیغمبر د سنتو لو تو ثوابهم الارض کا چواد کړي شي په باندې زمکا دی بدا خو کوي کا چې من زمکه سره زمکا شوي او را پورته نشوي كنت یا لیتنی كنت ترابا واجب کافر هاي چې من د خاور سره خاور شوي او را پورته نشوي یا من د سر نادو پیدا نوي ولا یکتمون الله حدیثا او دی باندې پدې دا لاله وینا لرا اوس مور مسلمه بیان فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنات د دې زینا اوس امور مصلحه ا کارونه د پاره د اصلاح د مضبوطوالي ها چکلک یا د دین کار کوا خصوصا منځ اے مؤمنانو منځ کې د دین کار تا ذکر د صلات مراد د دین کار وان تم سکارا خچون کی منځ زکات ته د عاقدین رښتو ولومبه اهم کار په دین کې اغا کار د منځو وانتم سکارا چهتا سو بیہوشا دے بیہوشی پا حالت کے وقت دن کار تا نرازے گینے بل بل سبو ہوئے تا شراب والی دی او نرزو نا دی ہاں شرابی حت آتر دے چپوشی تاسو ما پاغا منبانی چوائے تاسو پاغا قرآن چوائے تاسو ازنا جا دا بل بل سبو ہوئے ہاں ولا جنبان او منا پا حالت دا جنابت کرا دے اللہ آبیلی سبیر مگر چی تیری دن کے دلارے ہو پا جماعت لار دا پاگے تیرے گے خیر دے لیکن دا اس لار دا سے تیر شوئے حتا تر دے چو غسل کے تاسو جماعت تا علا رازا چو غسل کے دن کار تا علا رازا چو غسل کے او دا نشے پا حالت کے نے وائن کنتوم دا آداب دا جماعت ندی وائن کنتوم ہو کو جماعت کی او دا سے حالت پر باندے رائے نو آخو عذر دے نو ہاں طالبی یا نور دا سے جماعت کے پاتی کی گی ہاں حضرات راضی وین کون تو مرضا کہ تاسو بیماران او علا سفرین یا ای پا سفر بانی یا راشی او کستا سنا من غایت دلوی بولونا او لا مستم النساء یا مسا کہ تاسو خزن را مسن مراد جمارا فلم تجدو نوم ای تاسو ما نوبا نچوبم نئی نکر ای دمانا کس بیدی نئی روبا نئی کنا کاتول گروڑی فتیممو دتیموا ایت اسو سعیدن طیبا په خاور پاک باندې خاور پاک تیموم طریقه سره کیفیت یې څنګه لري فامسو بیجو کوم نمازو کې په خپل لاسونو په خپل مخونو باندې و ایدی کوم په خپل لاسونو باندې دو ضربيري ايو نه دې په تیموم کې فرض یو ځل بلاس را خلاص کی اغاز جنس د زمکینا یا د زمکلا یا جنس زمکی یو د مخ د پاره او بیا بلاس را خلاص کی د سر پاره دو مټو دو پارا او یو ظلبا یو بنی تو کی تیمو کی سو فرض دی درے فضل و حل دلاسو تمخد سنگولو او نیت کول ان الله بشک الله کان دی عفو عفو کون کی غفورا بخشش کون کی اوس دواجر یہود تا آیات نو ګوریا کسانو تا چور کړي شو ته لګي سړي کتاب نا لګو ته یې سملا شو یشترون ذلالا چور کوي پسند کوي گمراهی لرا گمراهی ور کړی دا ویریدونا اواردی انتظلو سبیلا چواری تاوزنی غلارنا اللہ خفویی بیا دائکم پو دشمنان استاسو باندی نو چه استاسو پو دشمن اللہ خفویی گی استاسو دشمن اللہ دا خمالون دی نو زانتی او ساتا کنا وکفا باللہ و کافر اللہ ولی انزی موار حاموامن وکفا باللہ او کافر اللہ اندادی من اللذین آدو یو قوم دے دا کساو نا کتا گو رکھا نا یو قوم دے دا کساو نا حاضو دا خو بیا ندا جی ہاں دا خو یو یو ٹکی مانا دو قوما من اللذین دا کساو نا یو قوم دے چی یہودیان دی یو حرفون الکلمہ چی علی حکمنا حکمن لرا عم موازی دا خپلو زیننا دا خپلو مانا گاونا خپل زین اغا حکم والا دا خپل زین اغا مانا والا والا وَيَقُولُونَ وَاعِدِ سَمِعْنَا وَاعِدَ مَنْغَا وَعَسَيْنَا اَفَرَكِوِ نا فرمالی از پخلوی منو منو او جی منو آمنا آمنا سلم نا پخلوی زمالا حسینا فرکیوی وَسْمَا غِرَ مُسْمَعِينَ سنور مانی دی خیال کوئی وَسْمَا یو مانا سیوا لکا پشان در آئینا او دری مانی در غلطوی حاصی مانا در دی مراد نو بی مانو در پیغمبر خلاف وسمع واور پیغمبرا غیر مسمعین پدا سے حال کی چواد نور اولیشی تا تا بدا خبرا تا تا دی اللہ خبر واوری اللہ دی دی بدا خبر نساتا دا خمانا وا سی مانا وا خدا دا غیر مقصود نو دا پیغمبر بارکی بدا مانا وسمع واورا غیر مسمعین پدا سے حال کی چواد نور اولیشی تا تا خبرا تا تذی اللہ ہمیشہ بد خبر آوری د غمونو خبر آوری د مصیبتونو خبر آوری د گرفتارو دو د جنگونو د مصیبتونو خبر آتا تا ہمیشہ چو آوریشی تا مارا وسمو یا اللہ ری ہمیشہ پا مصیبتونو گیر ساتا نا دعا درین بسما واورا غیر مسمعین پدا سے حال کی غیر مسمعین چھے قبول دے نکلیشی ستا خبر آ منظور دې نکريشي ستا خبره په خلکو کې ستا خبره دې په خلکو کې اونمنلې شي الله دې ستا خبره مقبول او منظور او نګرځي یا سرورم معنا واسما واورا غیر مسمعين پداسه حال کې واد نور ولې شي تا ته خبره الله دې خون ساته په دم بد واکنه چې تا ته خبره وا نور ولې شي چکون شي ویدا جا میشه کون کا چیو خبرم ناوی دا بد دے که خبر را دا بد را واسما واورا غیرم اسمائین واد نولولیشی تا تا بد خبر را اللہ تا تا میشه خبر آوری یو ماندا دا سی ماناوا واسما واورا غیرم اسمائین واد نولولیشی تا تا خبر را تا تا دا میشه بد خبر را واورولیشی دا غمونو دا مصیبتونو تو یو مانا واسما واورا غیرم اسمائین مقبول دے نکلیشی منظور دے نکلیشی ستا خبر پا خلقو کے او سنورم واورا پیغمبرا غیر مسمعین واد نور اولیشی تا تا خبرا اللہ دے کنسا تا تا دا بیمانو کارونو ورائنا اوائی لفظ رائنا او در رائنا معنی من بقر کے کلو لا تقولو رائنا لین چی علی پلی جبی و طعنن فی الدین او بدوی بدین کے کشت دی قالو ویلوی سمینا چوارا منگا و طعنا او مانا منگا و اسمع وارا و انزننا او لحاظو کز منگا نو بدا غورا لهم دیل را و اقام دیر مضبوطا خبر بودا لیکن لرکلی دیل را اللہ دخپن رحمتنا لعنت دا اللہ دا رحمتنا لروالے داول اللہ لرکلی دا رحمتنا بکفرهم فسبب دا کفر دا دیبانی نو دی ایمان نرولی الا قلیلا دریت زمیری خواب زب بے بزے کدا مانا نکوما یو دے کبا یو مانا کم بزے کبا بلکوما و بزے کبا بدلتا کتری وارا کم نو دی ایمان نرولی الا قلیلا بازر کلوگو احکامو لکا بقرک تیرشیو نؤمنو بی باز و نکفرو بی باز باز منی و باز نمنی نو باز احکام منی یا دریت دوی مترجمہ فلا یؤمنون ایمان رولی دی الا قلیلا مگر لگا زمانا آمنو باللہ و جہنار آل عمران کی تیرشی وکفرو آخرهو سار ایمان نوڑی مازیگر کفرو کئی 72 نمبر آیت درمہ ترجمہ فلا یمن اللہ قلیلا ایمان روڑی دے اللہ قلیلا مگل لکسان لکسان وقلیل من عبادی الشکور کم ایمان روڑی زیاد و اکثرهم الفاسقون منهم المومنون و اکثرهم الفاسقون دے ایمان روڑی اللہ قلیلا مگل لگو یا ایو الذین اوتوا الکتاب یا کسانو چور کړي شوی کتاب ایمان نه وره پای کتاب نزل الله چې یقین کړي موږ یقینو کوي پای کتاب چې ماده لیکلې ده مصدقا تصدیق کوون کې ده موافق ده دا احکام چې تاسو سره من قبل ان نبسا مخکې راغنا چې هم واربو کو منغا وجوهن مخون لرا پنردان واپس کو منغا مخنا علا باریا پشان نشاده ده دا مخ مخ بولا دا څه کوم لکه پشان د ست او پشان د شاه څنګه چې شاه والدا ما مقبول د شاه وار کما خلاف یو کا او نلانوم کما دا نا صاحب سب ته یا با لعنت کو من پته لعنت دی کو پته لکه څنګه منګا لعنت دی ګلې او پا خاري والو باندې ما لعنت یان کړو وکانا امر الله مفولا او دې حکم د الله کله شی پازل کې دا زما حکم دو ان الله لا یغفر بشک الله بخنه لکه چبر خدار پیدا کی شید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی توبی مشرک تا اللہ بخنا نکے ویاغفرو او بخنا کی دا گناونو چی سواز شرک ندی آگا چاہتا چی خوغی جی بی توبی ہو دا شرک نا علاوہ بی توبی اللہ لولی گناونو محقی خلی مئی شا چی چالے خوغشی او چی خوغی نشی سزاو لور کی ومئیو شرک باللہ چاہتا شرکو کدا اللہ سلام فقد افترا اسم نظیما تاکی دو جھوڑ کلو پا اللہ بانی اسم نظیما گناہ لویا لویا گناہ پا اللہ جھوڑ رکھلا دایا ترست یو سرش پارسم نمبر آیات کی بیادا زی آتے بیز انشاءاللہ تفسیر کم علم ترا آیاتن گوری للذین آکسانو تا یو زکون چی پاکی دی خلو زنو لرا چیزو خلیر پاکی ما ننا پاکا غلی اللہ یو زکی میشا اللہ پاکی اولا یو ظلمون فتیلا صحابہ اللہ پاکری واغ پاکری انبیاء اللہ پاک کری اگر پاک دی اچھوی زمان پلا من داغ نشتا دیکھ پلا خپل ازان پاک کئی پلا ازان پاک کئی بانکان نگی گی چا اللہ دی پاک کی ہوئی زمان لمنو بلکل پاک کرا ولا وقتی دلائل واری رکھنا وی زمان لمن پاک کرا ولا ازمون فتیلا او جاتے بون پیجی پرے بانے پاندازی دا تار دک جوری فتیل تار انظر گورا کہ فیفتن اللہ الکذب سرنگی جوڑے پالا بانے درو وکفا بی اسم مبینا او کافی دا پدبانی گناہ کارا گناہ مبینا کارا کارا گناہ کئے او پدبا گناہ کارا لازم دنو دا طول زواجر دی علم ترا او اول ایسا شروع دا علم دا او دا زواجر چا تا شروع دی اہل کتاب و بیمان ہوتا علم ترا آیت نگوری آرکا سارو تا او تو چوار کلیشوی داغیتا نصیباً لگئی سا دی کتاب نام یقین کئی دی بل جبتے لگئی ساو تا ملاو دا خو یقین کئی بل جبتے پو کورو منترو کورے کئی منترے کئی تاویزون غلط کئی سحر و جادو کئی وطو آو تا آو یقین کئی وط بیتو آو پسرکشبانے پا عبادت دا غیر اللہ آگا الفاظ بے دزان جور کری او آگا ہاں استعمالی او خل مقصدون پہ حال کئی حدا تربیتیان ساہران کوٹگر دا شیری وطاو تا او پسرکشو باندی شیطانان داری بیمان تابی ہاں او آگنا کارا یا تواغوت ابو سعود وی چاہتا ہوئے ہاں کل من یدعو الی الزلالا ہر غصو کو چاگا دعوت پیش کئی پترف دو گمراہی باندی یا تواغوت کل ما عبدا من دون اللہ ابن کثیر وی اوائد للذین کفروا آغا کسانو تا چو کفر کرے رے ہا اولائی دا کسان آغا دیر پہ ہدایت دی دا کسان نا چی مانے چی ایمان روڑے سبیدہ دلارے دا کسان دی لعنہم اللہ چل رکری دیر اللہ جقبل رحمتنا ومیلان اللہ آو سو چالائی پلانت کی نوی چریو بنو میں تدلراس نسیر سو کم دادی ام لهم نسیبون یادی لرب رخ باسی آتنا کوئی دی لرب رخ نپدا آواکے لایوتون الناس نقیرا نبو ورکلے دی پاندازے گا نبو ورکره ده خلقو تا نقیرا پاندازه ده داغ ده قجوره نقیر داغ تا ہوئی فتیل اغا پلس تا ہوئی او تتمیر اغا نره فتیل اغا نره باتی تا ہوئی چه پاغا چاو دکیوی او تتمیر اغا پلس تا ہوئی چه داغا جوکی نا چاپی دا تا ہوئی نره پوس او نقیر اغا داغ ده قجوره داغو کی دا پاس نره داغ ہوئی تو ام یاسودونه زکه دا نور کوي بلکې د حسب کوي د صحابه سره ان صحابه سره خلق سره پاغه علم باندې پاغه مال چور کړی دی الله د خپل فضل لا فقدا تینا تا کی ور کړو من خالدان ابراهيم عليه السلام ته کتاب والحکمه په یو دین باندې او ور کړو من غایتا ملک نظیما بادشاہی لویا فمنهم من امنا نفاذ دینا او سودی چې مال ورو دی په دې کتاب ایمان دا اللہ پر کتاب روڑو او باز یاغا سوک دی سفدان ہو چواؤ لے دے راجو کدی کتاب نام او کافی دے جانم سعید آسو جو ان کے تخویف یرا بشک آکستان چو کفر او کو پایاتو نو زمنگا سو فنس دیہم زردے دنبو کو دے را نارا اورتا کل مار کرا نوزی جت چو پخیشی اس وزی جلودو ہم سرمنی را گئے بدن نام جلودن بدل وکوم من دل لا په نور سرمنو باندې غیر دای سرمنو نا اغه چې جهنم کې دا غیغه سرمن په خشي نو بیا بولا اغه بدلکم په کچ سرمن باندې ځکه کچ سرمن ور خالی سوځي ور کتازو خيار کړي چې کله ور تی دي کنه نو دی ور تا دا انسان مخه ممل دی کې ځکه مخ کچ دی او لاس په خلاص مفغا سیاری او لاز لاز ذکر دا لاز پاخی دی او مخو کچره کچکت سرمنی باوتا پانی مخرا والم پر بدن بانی اگر زلی سرمنی پاخی ابل رکوم کچه سرمن باوتا لگوم دا سر بارا بول کچه سرمن ارکوما لیزوکو عذاب چو سکی خواه عذاب اللہ دی من بچ کی ها کله مار کلا نزی جکر چې پخیشي اوسوځي جلودهم سرمن دې جهنم یانو په جهنم کې بدلناهم خلقناهم پیدا وکم دیلرا جلود النور سرمنه غیر دې سرمنو نا تبديل په اعتبار د هيئت سره دې تبديل په اعتبار د حقیقت سره نه دې صرف هغه سرمن کې په خبل دې کې کچب او تواچي نور جسم هغه به هغه مسلمان دولت لکه د پاره د دې چې خو رخلی او خسدا ول ملاوی دې پاره چوسه کې د عذاب لرا بشک الله دې عزیز نزور او حکیم حکمت والا اوس زیره ورکه احکام دې اومنل نو زیره والا والذین امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې وی منلا دا احکام د سوره نساء اشپاله احکام اومنل وعملوا الصالحات او عمل نیک نیک د دې شپارو سو احکام په برابرۍ کې نیک عمل نو کړو سنو دخلو هم نظر دې دنه وکم دل را جناتن جنتونو ته تجریج بهيږي با لاند دونو دا غې نه ولي یا لاند د بنگلو دا غې نه ولي خالدین فیها همیشه به فیها په دې جنتونو کې الله دې موږ دنه کیږي دا ابدن امیشا لهم فیا زواج متوارا دیل با پدی کی بی بیانی بی پاکے زیر واغلا بی بیانی بدل ملاوشی متوارتن پاکے او بل ونو دخلهم زلن زلیلا او دندگو گمنگ دیلرا اغا آرامو گتا زلن آرامو گتا سورے نو سورے خوشتن سورے رازی دنور دو وجنا نو چنور شتن اسمان شتن نو سورے دکم زین دے نو دا زمان دا شیخ سے مانا زلن زلیلا آرام گتا نو دا مانا شیخ الاسلام اسماعیل انصاری رحمت اللہ علیہ فتح الرحمن کے کرے رہا وانو دخلوم زلن زلیلا او دندگو کمان دلالا آرام گتا آرام گتا بے دندگو دنیا کے خطا آرام نو کرے آتب آرام نو کے گرمی کے وقت تر کرے و تکلیف کے وقت تر کرے اللہ آرام تو بے دندگم اول ایسا ختم شوا او په اول حصہ کې اشپال صحکام مفصل بیان شو او دریو ډلو ته زواجر مؤمنانو ته دریو آیاتونو کې منافقانو ته شپږو آیاتونو کې اوازې کتابو ته دوه آیاتونو کې واخیو درو باندې